Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Dalfsen heeft de ME een eind gemaakt aan een groot illegaal feest. Daar waren enkele honderden mensen afgekomen op optredens van onder meer Henk Wijngaard. Volgens RTV Oost was er in eerste instantie een groot feest in een schuur gepland bij het Overijsselse dorp, maar de gemeente had gedreigd met stevige sancties als dat door zou gaan. Als reactie daarop trokken bezoekers en een aantal artiesten richting het gemeentehuis. En ook in Alkmaar moest de politie ingrijpen. Daar was volgens NH Nieuws een grote groep mensen blijven hangen na een protestactie door de plaatselijke horeca. De man die al uren een aantal bezoekers van een synagoge in Dallas gijzelt, heeft een van hen vrijgelaten. De FBI zegt dat er nog 3 mensen worden vastgehouden, onder wie de rabbijn. Op het moment dat de gijzeling begon, was in de synagoge in de plaats Colleyville een dienst aan de gang. Volgens Amerikaanse media eist de man de vrijlating van een vrouwelijk Al-Qaeda-lid dat op een luchtmachtbasis in Fort Worth een straf van 86 jaar uitzit. In Australië is de rechtszitting bezig waarop besloten zal worden of Novak Djokovic het land uitgezet mag worden. Morgen begint de Australian Open, waar Djokovic zijn titel wil verdedigen. Of dat kan, hangt af van het oordeel van de rechter. De ongevaccineerde Serviër had te horen gekregen dat een recente coronabesmetting hem vrijstelling gaf van het strenge inreisverbod van het land. Maar de immigratiedienst hield hem tegen. Een rechter oordeelde vorige week dat de tennisser het land wel in mocht, maar immigratieminister Hawke ontzegde hem toen alsnog de toegang. Tegen die beslissing dient nu het beroep. De Italiaanse modeontwerper Nino Cerruti is overleden. Sinds de jaren 60 gold hij als een groot vernieuwer van de mannenmode met casual chic ontwerpen die dankzij hun populariteit in Hollywood een wereldwijd publiek bereikten. Cerruti stond ook aan de wieg van de carrière van Giorgio Armani en gaf hem als jonge ontwerper zijn eerste kans. Cerruti is 91 geworden. Het weer op veel plaatsen blijft het vannacht bewolkt. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Overdag verspreidt over het land wat regen of motregen en het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NPO NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Amber Roner. Deze nacht is sexy. En we horen heel graag van jou. Wie vind jij sexy? Of wanneer heb jij je voor het laatst sexy gevoeld? Laat het ons weten. Bel naar de studio. Dat kan op 0800-1121. Of je kan natuurlijk altijd een bericht achterlaten in de Radio 1-app. Ja, zeker. En zoals elke week zoeken we in de nacht is zwart ook contact met iemand in het Caribisch gebied. Deze week bellen we met Laurien Schenk. Ze is 72 jaar, researchcoördinator bij een natuurorganisatie en vroeger hoofdredacteur van een Curaçao's dagblad. Net als aan al onze gasten en aan jou vragen we ook haar waar zij wakker van heeft gelegen deze week. Dat kan dus ook van fijne en sexy dingen zijn. Ik ben gewoon benieuwd, ja, wie vind jij nou eigenlijk sexy? Heb jij nog iemand op tv gezien? Of heb je al concertkaartjes geboekt voor iemand waarvan je denkt, oeh, daar heb ik zin. Ja, dat is wel echt een zo'n vraag die wij ons allemaal stellen wel eens van, waar heb je wakker van gelegen? En van wie heb je misschien wel gedroomd? Maar ja, of je het nou voelt of niet, er is op dit moment geen andere plek in de hele NPO waar het zo stroomt als hier bij ons. Zo stoomt. Ja. Want de nacht is zwart, Milouska. Ja, de nacht is zwart. Amber Roner staat tegenover me. En ik ben Milouska Meulens. En we nemen je mee deze nacht. Alle remmen mogen los. En of je het nou voelt of niet, we komen zo aan bij Montel Jordan als ons morele kompas met zijn sfeermaker Get It On Tonight. Oh, ooh, yeah. Oh, oh. When I'm looking at you, I keep thinking, why can't she be like you? So I'm scheming, I can't go on like this. But her love is true. Oh, standing on the dance floor while she's tricking, you are all I want. party girl. She's a chicken. We might be together, but love is missing. Girl, I want you. So what can we do? Girl, if it's alright, let's go somewhere and get it on tonight. Let's get it on. I got a girl, but you look good tonight. You look so good, baby. It's one and on one tonight. You, baby. Tonight. Uh-oh. Girl, if it's alright, alright, let's go somewhere and get it on tonight. Get it on. Talking, oh, now she trying to ice you. Let's start walking over on the dance floor. It's her fault, but what can she do? Tell me, baby. Zo leuk hier, hè, bij ons, bij Omroep Zwart. Dat we van die onderwerpen aansnijden die voor iedereen gelden. Dus los van je gender of je leeftijd. Vanaf een bepaalde leeftijd voelen we ons allemaal wel eens een keer sexy. Of vinden we iemand anders sexy. En aan de telefoon hangt Ben Hofman. Ben, goeienacht. Vriendelijk goedemorgen. Hi, goedemorgen. Wie vind jij sexy? Wat je net zei. Ja. Ja, heb je gelijk in. We zijn allemaal hetzelfde wat dat betreft, hè? We zijn gewoon, dat is gewoon heel menselijk. Dus jij bent ook sexy. Nee, dat zei ik niet. Dat zei ik niet, Ben. Ja, dat, ja, ik zei, dat kon ik er wel. Vanaf een bepaalde leeftijd voelen we ons allemaal wel eens sexy. Maar ik neem het compliment, dank je wel. Wat is sexy volgens jou? Ga jij het interview doen? Ik kan het zo overnemen. Maar ik ben dus sexy. Ja, jij bent sexy. En waarom ben jij sexy? Nou, ik heb daar geen problemen mee, moet ik zeggen. Ja, maar wat maakt jou sexy, Ben? Wat maakt mij sexy? Zo zit ik in elkaar. Ik kijk jou aan en het is klaar. Dat is ik. Oh. En dat doe ik al mijn hele leven. Dat je mensen aankijkt en het is klaar. Ja. Ja, en dat is gewoon even een overslagen of ik zeg iets leuks of weet ik veel. Ik bedoel, en dan zeg Oké, ik kom een mevrouw tegen en ik zeg, weet u wat het is? Op aarde wel even maar één keer. En dan kijkt ze me aan en moet ze lachen. Nou, dat vind ik sexy. Ja, dat vind ik ook sexy, Ben. Dus ik neem... Ben, ja. Helemaal met heerlijk, je, hè? Helemaal met je eens. Dank je wel dat je dit even gedeeld hebt. Ik ga die radio weer aanzetten en ik hoop dat heel Nederland gaat bellen. Om te vertellen dat ze sexy zijn. Nou, volgens mij zijn er wel meer sexy mensen, hoor. Ik ga luisteren, ja? Doei! Ja, dankjewel, Ben. Fijne mooie nacht. Doei. Ja, leuk. Leuk. Ja. Ja, het is, hij heeft ook wel gelijk, hè. Het maakt alles gewoon een stuk leuker als je gewoon in het leven met een kwinkslag. En het hoeft niet meteen heel plat of zo. Gewoon gezellig. Ja. Nou ja, en dat je ook in de spiegel kijkt en dat je denkt, ja, ik ben ook sexy, ja, ik mag er zijn. Precies. Ja. En ook andere mensen ontmoeten. En dat is wel iets, we leven nou eenmaal in deze tijd. We kennen het allemaal. We komen niet meer op zoveel plekken, hè, waarin je elkaar ontmoet. We hebben een mondkapje voor. Ja, dan moet je het dat wel echt hebben van de ogen. Van de ogen. Smizen noemen ze dat, hè? Smile. In your eyes. Oh ja? Ja. Oh, wat een mooie titel. Moeten we allemaal gaan smijzen. Ja. Maar daar lig ik wel wakker van. Dat die, hè, ook nu sinds die nieuwe maatregelen er zijn. Alles mag weer open. Behalve die plekken waar je komt. In de nacht. De kroeg of het theater. Om elkaar te ontmoeten. En om misschien een beetje te smijzen. En te chansen. En een beetje te flirten. En dat terwijl deskundigen waarschuwen. We hebben het nodig, hè? We hebben het nodig cultuur te hebben in ons leven. We hebben het nodig om samen te zijn met gelijkgestemde mensen. Dus ja, dat baart me wel een beetje zorgen. Ja, ik herken dat ook wel. En ik denk inmiddels veel mensen inderdaad. Dat ja, je mist de plek inderdaad waar je mensen tegenkomt. Ik heb dat zelf met name ook met de sportschool. Dat ik het altijd heel fijn vind. Dat is voor mij niet alleen een plek om fit te worden of fit te blijven. Het is vooral ook mentaal een uitlaatklep. En om inderdaad mensen te ontmoeten. Om gewoon even een goede dag te zeggen. Om te vragen hoe het gaat. Elkaar ook een beetje te supporten in de oefeningen. Ik doe dan kickboksen. Dus dan kan je elkaar een beetje oppeppen om die oefening af te maken. Net even iets over de grens te gaan af en toe. Mm-hmm. Tegen het randje aan. Ja, ik vind dat heel belangrijk. En ja, het is ook gewoon, ja, ik ben single. Dus ik vind het ook heel fijn om te kunnen bespreken het met mensen wat er speelt in het leven. Dat je een soort van referentie hebt van wat houdt mensen nou precies bezig. En ja, ik heb ook wel heel erg behoefte aan die nachten weer gewoon op de dansvloer. Ik vind dit ook heel gezellig met jou. En als je luistert thuis en met nou ja, de gasten die we straks weer langs krijgen. Maar gewoon zo'n nacht op de dansvloer. Ja. Ja, toen het eventjes een paar weken kon, heb ik daar ook wel gewoon gebruik van gemaakt. En er zijn wel meer mensen die daar nu mee bezig zijn. Joost van Bellen, de DJ, beroemde DJ, die zegt ook, ja, mensen hebben de nacht nodig. Maar ook NRC-redacteur Floor Rusman heeft daarover zaterdag in de krant geschreven. Het was leuk geweest als Rutte of Kuipers had gezegd, lieve nacht mensen. Bedankt voor het geduld. Binnenkort kunnen jullie weer dansen, nieuwe vrienden maken, alle tapbieren uitproberen of wat voor geks je ook maar wil doen in het holst van de nacht. Nou, gelukkig kan iedereen nog wel bij ons terecht. Dus, ben je aan het luisteren en denk je van, nou, ik heb al iets te zeggen over je sexy voelen en wanneer je je sexy voelt of wie je sexy vindt. Of gewoon, wat mis jij? Ben je een danser? Mis je het om uit dansen te gaan? Of is het de theater, de kroeg? Laat het ons weten. Bel met 0800 1121 of stuur een berichtje via de gratis te downloaden Radio 1 app. Ja, zeker. En Miluska, ik ben nog wel benieuwd, want je zegt van ja, toen het weer heel even komt, ben jij een beetje een danser? Oeh, I love it. Ja? Ja? En heb je dan nog een bepaalde muziekstijl waar je blij van wordt? Nou, disco danst wel het lekkerst, maar eigenlijk alles wel. Nee, ik ben echt een danser. En vroeger, toen ik nog jong was, toen hoorde ik wel ook wel veel dat ik heel goed kan dansen. Dus dat is een beetje in mijn hoofd gaan zitten van... oh, ik kan goed dansen, want iedereen zegt het. Alleen, dat vinden de jonge mensen van tegenwoordig echt helemaal niet. Mijn kinderen lachen mij net als dat ik mijn ouders uitlachte vroeger. Lachen mijn kinderen mij nu ook uit. Ja, die vinden helemaal niet dat ik goed dans. Maar dat is een fase, toch? Nou, ik weet het niet. Het is gewoon wel anders geworden. En als ik kijk, ook op televisie... het lijkt ook wel wat professioneler of zo. Al die jonge mensen kunnen gewoon zo waanzinnig dansen. Ook als je die TikToks voorbij ziet komen. Ja van die voorgeleerde pasjes. En ja, dat is echt heel knap. Ik probeer nog een beetje mee te komen. Dan doe ik dat vooral met vrienden van kinderen van vrienden van mij. Maar het wordt wel steeds ingewikkelder inderdaad. Dat is lastig hoor, ja. Ja. Ik heb nog geen één keer een filmpje durven opnemen en ook durven laten zien op de social media. Nee. Zo lukt het mij nog niet. Maar ik ben wel benieuwd dan als je kijkt als het weer kan straks. Want je kan nu nog oefenen, want het nachtleven is nu helaas nog dicht. Maar als het straks weer kan, hoe ziet dan jouw ideale avond, jouw ideale nacht eruit? Nou, dat is dan toch wel vrienden ontmoeten. Misschien eerst gaan eten. En daarna nog even ergens een drankje doen. En dan toch wel gaan dansen. Ik moet zeggen dat het is niet echt de nacht. Maar toen die disco's en clubs en zo weer eventjes open waren. Toen vond ik het ook wel fijn dat dat tot 12 uur was. Want dan heb je gewoon daarna, zeker als je kinderen hebt of werkt of wat dan ook. Nou, dan ga je daarna naar huis. Lig je om 1 uur in bed uiterlijk. En kan je gewoon de volgende dag, heb je nog alle tijd, kan je nog alles doen. Terwijl dat hele nachtbraken van vroeger tot 4 uur, 5 uur 's nachts soms gewoon overslaan in de ochtend beginnen. Nee, dat trek ik niet meer. Dat trekt Bruintje niet meer. Nou, maar als het eenmaal kan, lijkt het mij wel te gek als wij met z'n tweeën gewoon dan zo'n nacht eens een keer toch wel weer tot het ochtend wordt. Dan niet hier in de studio, maar samen gewoon... ja, om het eens te ervaren hoe dat is. We gaan het toch gewoon proberen. Maar dan doen we dat op een vrijdagnacht. Ja, ja? Doen we. Oké, okay, leuk. Ik hoop dat de luisteraar, waar je ook bent... even gaat meedansen nu, meebewegen, meeknikken mag ook. Meedijnen, wat dan ook. Maakt niet zoveel uit. Het is namelijk best moeilijk om niet te bewegen op dit liedje. Benieuwd wat dit lekkere nummertje met jou doet op dit tijdstip. Lucy Pearl, Dance Tonight. That you look good. Make sure that I smell good. Let's purchase 2 new Bentleys. I know that it looks trendy. So glad that it's not windy. Here comes that girl named Donnie. Ask if she wants to go. Tonight's gonna be hot for sure. Big dancing on the floor. Folks tripping, I don't know. Money flying everywhere. Champagne, we won't go there. Bottles popping. They'll be screaming, I don't care. I want to toast tonight. I'll spend my money tonight. I'll spend my Ja, weet je, Jasper zegt in de Radio 1-app... Zij nou lekker nummertje op dit tijdstip? En dan moet hij heel hard om lachen met zo'n smiley. Ja, dat zei ik, Jasper. Ja, dat mag ook gewoon, toch? En ik bedoelde dat ook zo. Ja, heel goed. Hey, Milouska, ik heb nog iets voor jou. Want we hadden onze allereerste uitzending. We krijgen net ook heel lief felicitaties met onze derde uitzending alweer. Dankjewel, Gerda. Superleuk. Zeg proficiat met jullie derde uitzending. Ik ben 69 jaar, niet Nederlandse. Mijn omgeving vindt mij sexy en funny. Ik ben alleenstaand, bevalt mij prima. Muziek en dansen, ik kan niet zonder. Nou, ik hoop dat je net lekker gedanst hebt ook, Gerda. Het liefst danst Gerda alleen, maar ik kan ook lekker losgaan. Niet met partner. Hij staat alleen maar in de weg. Kijk. Ja, ik vind het ook heel lastig. Ik vind het ook heel lastig om met een partner te dansen. Want ik weet ook niet, ik kan me ook niet laten leiden. Maar ik kan zelf ook niet leiden. Dus ja, sta je maar een beetje zo met elkaar. Ja, oh ja, ik hou er wel echt van. Ik heb ooit in Colombia gereisd. En toen was salsa natuurlijk iets wat daar veel gedanst werd. Als je het eenmaal over kan geven aan dat iemand anders jou leidt, dan is dat toch wel een hele sexy dans, hoor. Ja, ja, ja. Ja, dat is ook zo. Ja. Misschien moet ik het nog wel eens leren. Je bent nooit te oud, toch, om het te leren. Er was trouwens iemand die meeluisterde, hoorden we ook via de Radio 1-app, vanuit Bolivia. Oh, ja. Oh, dat is ook wel ook leuk. Mooi land. Ben je daar ooit geweest? Nee, ik ben er nooit geweest. Maar het doet me goed dat we luisteraars hebben van over de hele wereld. Ja, ja, zeker. Hey, en ik wilde nog even met jou terug naar die allereerste uitzending. Want toen hadden we Teun Toebers te gast van Verpleeg Thuis. En daar belde tijdens die uitzending belde Anna. Dat weet je nog, toch? Ja. Ja. Dat was een... Anna die zei van nou, ik heb zelf ook dementie. En ik woon in een verpleeghuis. En ik vind het zo schrijnend om te zien dat er zo weinig aandacht is voor ons en zo weinig contact wordt gemaakt. Zelfs als je, zoals ik, nog heel veel kan. Ja. En die voelde zich heel erg gesterkt door Teun. Ja, en ze hadden ook in onze uitzending, onze eerste, een prachtig gesprek. En we willen ook heel graag verbinding leggen. En wat het leuke was, we hebben ze toen na de uitzending aan elkaar gekoppeld. En Anna is vorige week zondag bij Teun in zijn verpleeghuis waar hij woont, is zij op bezoek geweest. Ja, klopt. Ja, ja, ik zag dat op Instagram voorbij komen. Nou, is toch geweldig? Ja. Dat gebeurt allemaal in de nacht in zwart. Zeker. En ze hebben, dat wist jij niet, maar ik heb ze gevraagd om even een boodschap voor ons in te spreken. Nou. Dus luister even naar Teun en Anna. Doe jij gewoon even. Anna, wat gaan we vertellen aan Omroep Zwart? Wat ik ervan vond? Ja, natuurlijk. Oh, ja. Jouw mening telt. Ja, het was even... Ja, ik kan niet gelijk iets zeggen, omdat het een indruk op me heeft gemaakt. En die moet ik even verwerken, zeg maar. Ja, dat is moeilijk. Maar ik vond het wel een gezellige binnenkomst, zeg maar. Geweldig dat uit zo'n eerste aflevering waarin... Ja. Ja, van een nieuwe omroep die toch wel staat voor gelijkwaardigheid en inclusiviteit en mensen een stem geven die nu minder gehoord wordt, dat het sowieso over dementie gaat, maar dat er ook nog een contact uitkomt. Ja, leuk, hè? Waarin we mensen letterlijk een stem kunnen geven. Ja, maar het is heel belangrijk dat het gebeurt, want het moet een stukje gerechtigheid in de zorg komen. En er is te weinig gerechtigheid. En het lijkt er ook op dat de mensen eigenlijk helemaal niks meer te vertellen hebben. En eigenlijk worden ze daardoor gekleineerd, waardoor ze verder achter en sneller achteruit gaan. Precies. Dat is wat ik vind. En dat gaat over de zorg, maar dat gaat ook over de samenleving. En als dit al een eerste resultaat is van een nieuw begin radio, dat belooft heel veel goeds. Dus lieve groeten namens ons. Ja, namens ons. Namens Anna ook. Doei doei. Dag. Je luistert nu naar De Nacht is Zwart. Nou, dat vind ik echt een hele leuke verrassing, Amber. Ja, lieve. Ja. Ja, maar waarom heb je dit niet gewoon aan mij verteld toen we de uitzending aan het doornemen waren? Nou ja, omdat ik dacht, ik vind het wel eigenlijk leuk om dit als verrassing aan jou door te sturen. Ja, dus ik had gisteren even contact met Teun. Ja. En hij vindt het ook echt, nee, volg Teun ook. Hè. Je hebt hem vast en zeker zijn verhaal gehoord en zijn boek. Hij komt vaker voorbij op Radio 1. Als je het niet gehoord hebt, luister die eerste uitzending even terug. Ook hier van De Nacht is Zwart op 2 januari was dat zondagochtend. Ja, dat kan ook gewoon op de site van Radio 1. Ja, precies. Dus als jij nou ook op zoek bent, ja, als je je dan toch sexy voelt, of je wil misschien een bericht met iemand delen, of een verbinding leggen met iemand, dan kun jij ook een berichtje achterlaten in de app. Of bellen naar 0800-1121. En dan horen we graag met wie jij een verbinding wil leggen. Ja, precies. Nee, ik had al gezegd, hè, wat we allemaal in de Radio 1-app tegenkomen. In Johan schrijft, tijdens het zappen in de nieuwjaarsnacht kwam ik terecht op de BBC, waar een special van Years and Years bezig was. Nou, ken ik niet dat programma, maar het klinkt als iets als afrondends, hè, een soort samenvatting van het jaar of zo. En ik moet zeggen, schrijft Johan vervolgens, dat ik Olly Alexander toch wel erg sexy vind. Oh. Bel even vooral, hè, met ons ook in de studio 0800-1121 en laat ons weten wie of wat jij sexy vindt of wanneer jij jezelf voor het laatst sexy hebt gevoeld. Ja, nou, dat inderdaad, maar er hangt gewoon iemand aan de telefoon. Dat vind ik heel leuk, want daar hadden we het net over. Gerda, goeienacht. Oh, leuk. Goeienacht, Mimluska en Amber. Hey. Nou, dat is echt een verrassing. Tropische verrassing. Nou, ook omdat we net jouw bericht hebben voorgelezen in de uitzending. Ja, ja. Hey Gerda, want jij zegt, ik ben 69 jaar en niet Nederlandse. Klopt. Waar kom jij dan vandaan? Nou, ik ben geboren op het grote eiland West-Papua. Oeh. Oh. Ja. Het is een grote eiland boven Australië. Ja. Ja. En dat was tot 1962 kolonie van Nederland. Oh joh. Oh, dat wist ik helemaal niet. Dat heb ik niet gehad. Van de kolonie? Toch niet. Nee. Nou, maar ja. Dat is een groot gebrek in ons onderwijssysteem. Hè? Dat we. Nederlandse onderwijssysteem. Ja, dat bedoel ik. Ja, het Nederlandse onderwijssysteem heeft heel weinig tot geen ruimte voor de koloniale geschiedenis. Terwijl het zo'n groot onderdeel is van onze gedeelde geschiedenis, Gerda. Ja, ja, ja. Wat is West-Papua voor land? Het is een eiland. Ja? 12 keer groot Nederland. Ik ben dochter van de ex-president van het eiland. Oh? Een van zijn 10 kinderen. En mijn vader zat al in Nederland toen het eiland overgedragen werd aan Indonesië. Door Nederland onder dwang van toen president Kennedy en United Nations. Toen moest Nederland het opgeven. Jeetje, ja. En toen was jouw vader geen president meer dus? Jawel, hij in Nederland, maar in Nederland gebleven. In ballingschap noemt men dat. Oh ja. Ja, maar goed. We hadden het over. Ja, mag ik hem vragen? Want jij stuurde net nog een appje over wie jij nog super sexy vindt. Ja, type man als George Clooney. Wat vind je sexy aan hem? Ja, je van die type mannen, als ze ouder zijn, ja, hoe die eruit ziet en hoe die kijkt, praat, weet je. Ik hoor het helemaal in je stem, Gerda. Waar ik woon lopen er genoeg van die mannen, hoor. Maar dan kijk ik echt, weet je, kijk ik langs hen heen. En dan krijg ik tot vandaag nog van, hé, hey, kleintje, en zo. Dat ziet er lekker uit. Doorlopen jij. Ja, ik kan heel slecht. Ik geef graag complimenten en positief naar mijn medemens. Maar ik zelf kan heel slecht tegen complimenten en zo. Ik doe gewoon. Ik gedraag en doe graag. Maak graag mensen gelukkig. Vooral degene die minder hebben, weet je. Ja. En ik ga met alle rassen om. En mensen die moeite met mij hebben, zeg ik altijd: nou, dan heb jij een probleem. En. Ze mogen nooit meer met mij contact maken of bij mij aan de deur bellen of wat dan ook. Jij zit hartstikke lekker in je vel, Gerda. Ik hoor het al. Ja, ja, ja. Heel fijn en, dat je belde. En wat ik ook nog eens zag, ik ben behalve sexy en zo. Ik vind het niet hoor, maar ik dans gewoon. En joh, weet je wel, alle bewegingen en al die mensen, oh, ben je lenig en dit en dat. Nee, maar ja, ik denk, ja, ach, je moet eens weten waar ik geboren ben. Tussen de slingerapen, hoor. In de troop. Ja. Ja, want je had ook nog in de app geschreven, ik beweeg als Tina Turner en mensen vinden dat ik eruit zie als Diana Ross. Ja, dat vinden ze. Dat vinden ze wel, ja. Ja, nou, en ik gevaarlijke me ook combinatie, zo, hoor. Gevaarlijke combinatie. Ja, en echt, als ik dans, moet niemand mij aanraken in de buurt zijn. Want ik moet, weet je, ik moet alle kanten op en spagaat, dit, dat. Serieus, ja. En heb jij ook je ogen dicht als je danst? Als ik dans? Ja. Ja, meestal wel, want dan ben ik helemaal in trance. Dan ben ik helemaal in een andere wereld. Ik ook, ja. Ja, ja, en dan zit ik eigenlijk dancing on the ceiling. Oh, dames, ik heb een leuke verrassing voor jullie. Oh. Jullie raden nooit wie ik 2 keer backstage heb mogen ontmoeten. Nou, ik zeg gewoon David Bowie. Lionel Richie, darling. Lionel Richie. Yes. Oh ja, Dancing on the Ceiling is natuurlijk van Lionel Richie. Ja. Ja, ik heb hem ontmoet omdat ik mijn zoon, mijn enige zoon, ik heb maar 1 kind, naar hem vernoemd heb. Oh, wat leuk. Een mooie naam, en Lionel. Ik heb op video en hij zegt, ik heb het op video ook staan. En dan zei hij van, I'm proud you've named your kid after me. Nou, dames. Oh. daar moet ik het mee doen. Ja, heel ja. erg leuk. Dankjewel, Gerda. Ja, jullie ook. Dat je ons gebeld hebt. En een hele fijne nacht nog. Ja, met jullie wel. Jullie loodsen mij door die nacht. Niet alleen sexy man, hoor. doen we heel graag. Goed. Dag. Dag. Bye. Oh, wat fijn. Gerda dus. Wat een mooi verhaal. Leuk als je je kind Lionel noemt. Maar er hangt nog iemand aan de telefoon. En die vindt vooral liedjes heel sexy van een zekere persoon. Dirk, goedenacht. Hallo? Ik ben Dirk. Hey, Dirk, goedenacht. Goedenacht. Hi, Dirk, hoe is het met je? Uitstekend, uitstekend. En hoe gaat je nacht? Goed, ja, ik hoorde jullie programma en toen dacht ik aan Barry White. Oeh. Dat is zo'n geweldige, rustige en sexy stem. Mm-hmm. En daar heb ik heel veel op gedanst vroeger. Ja. Alleen gedanst? Of ga ik nou... Ja, ook gedanst. Ik zie Amber helemaal ineen duiken. Ja, sorry hoor. Ik ben soms... Nee, vertel me. Ik vraag gewoon alles. Ja. Maar die Barry White, dat is zo'n zachte, zoele stem. Mm-hmm. En ja, dat is heerlijk om op te dansen. En hij heeft heel veel goede hits gemaakt. Dus, maar heb je dan ook een favoriet waar je op uit je dak gaat? Ja. Never Get Up. Misschien heb je dat wel gehoord. Sorry, welke? Ik hoor, verstond je niet. Never Get Up. Never Gonna Give You Up. Nee, Never Get Up. Nee. Ja, en dat is dan zo'n typisch moment van Barry White. We kennen hem allemaal. We kunnen zo die stem voor ons halen. Maar om dan zo ad hoc een nummer te noemen... Never Gonna Give Up. Never Gonna Give Up. Ja. Zullen we er even naar luisteren? Zullen we er gewoon even naar luisteren? Ja, inderdaad. Zo, ik denk dat iedereen er vrolijk van wordt. Oké, dankjewel Dirk. Gaan we die speciaal voor jou draaien. En ga lekker dansen. Dankjewel. Heel sympathiek. En veel succes met je programma, hè? Dankjewel Dirk. Goeienacht. Doeg. Song. Yeah, my dear, I don't have to look no more. And all my days, I've hoped and I've prayed for someone just like you. Make me feel the way you do. Never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop. Not the way I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit. Just ain't my stick. I'm gonna stay right here with you and do all the things you want me to. Whatever you want, girl, you got it. And whatever you need, I don't wanna see you without it. Much more than words could ever say. And oh my dear, I'll be right here until my dying day. I don't know just how to say all the things I feel. I just know that I love you so, and it gives me such a thrill. Cause I find what this world is searching for. Yeah, right here, my dear, to look no more. In all my days, I hope and I pray for someone just like you. Make me feel the way you do. I'm never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop. Stop the way I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit, cause quitting just ain't my stick. Gonna stay right here with you. Do all the things you want me to. Oh, I'm never gonna give you up. I'm never ever gonna stop. All the things I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never ever gonna quit, cause dat was Barry White, die we speciaal voor Dirk draaiden. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Ik ben Miluska Meulens en samen met Amber Roner houd ik je gezelschap deze nacht. Wie hebben we nu aan de lijn hangen? Ja, als het goed is, Dammes. Goeienacht. Ja, goeienacht. Ja, ik ben 81, dus ik ga niet meer op vrije sloeten. Ik ga nog wel de stad in en ik heb vandaag nog gewerkt op de boekenmarkt. Maar ik sta hier in mijn keukentje waar ik dan een radiootje en dingen en eten. Ja. En aan de muur heb ik 3 foto's hangen. Ja? Eén is van Angela Davis. Oh ja, mooi. Ik weet niet of je dat wat zegt. Jazeker. En dan van Jane Fonda. Die staat in Noord-Vietnam. Dan is die oorlog aan de gang. Mm-hmm. En dan roept ze dingen op. De soldaten uit de Amerikaanse vloot om geen bommen meer te gooien op Hanoi. Mm. En Ulrike Meinhof. Maar die wordt hier al gevangen genomen. Die is van de Baden-Meinhof-groep. En die waren in het begin helemaal niet gewelddadig, maar die zijn daar ingedreven. Ik was toen die tijd in Duitsland en in de Spiegel, dat was een goed blad, is er nog steeds. Die gaf toen een verslag van Ulrike Meinhof. En 50% van de Duitsers die zou haar onderdak geven als ze op de vlucht was. Dus niet meehelpen, dus met wapens, maar wel zeggen oké. Okay. En dat vind ik dan. En ja, Angela Davis natuurlijk, met die Soledad Brothers. Die, ook een hele mooie vrouw. Die is de mooiste, als vrouw. Ja, en waarom heb je deze mensen aan de muur hangen, Dammes? Ja, ik vind ze geestelijk zo groot. Dat vind ik. Ik bewonder vrouwen. Ik heb altijd, als ik met vrouwen mee mocht, ben ik altijd heel gelukkig geweest. En ik vind ze toch. Als een vrouw van jou houdt, weet je wel, dan ben je toch gelukkig natuurlijk. En als je dan nog jong bent, allebei leuk uitziet. En je loopt door de stad. En je hebt je hand zo een beetje naar haar vast. En een beetje op de beelden, net in die knijp. Zo opzij. Dan loop je even, dat is heel leuk natuurlijk. Je kijkt elkaar aan even. Of ik kijk zelf in de spiegel, weet je wel, alsof ik op een goed uitzag. En dat zag zij dan bijvoorbeeld, een vrouw. Ja. En dan begon ze een beetje te lachen. Dat is altijd leuk, ja, dat is mooi. Heb jij nog zo iemand in je leven, Dammes? Nee, ik denk dat ik fysiek eigenlijk toch niet meer. Ik zie er nog wel goed genoeg uit. Gekleed zo ben je nog aardig waarschijnlijk. Maar ik zou het zonde vinden als je toch, als je van elkaar houdt of geeft, dan ben je seksueel contact. En als het mislukt, het wordt toch nooit meer wat het geweest is. En dan vind ik zo zonde. Er zijn nog leuk. Ik zie nog wel eens een leuke vrouw hoor. Ook op die boekenmarkt zie je gewoon die ook al 50, 60 op is. Je kan nog steeds zien of ze mooi is geweest en dat ze er nog goed uitzien. Weet je wel. Yeah. En leuk praten en interessant. Een beetje geestelijk. Maar ook gewoon ordinair kind mag ook hoor. Ja, het is toch fijn hè, om af en toe nog dat in je leven te hebben. Nou, ik ja, vind het... daar heb ik genoeg aan. Als ik ze zie te praten en dingen zeg, als ik zie dat zij dan ook wel eigenlijk denken, het is een leuke man geweest. Geef je dat toch lekker nog even een prettig gevoel. Ja, tuurlijk. Dat hebben we allemaal. Maakt niet uit welke leeftijd je hebt. Dank je wel voor het bellen, Dammes. Oké, alsjeblieft. Hè. Bedankt dat ik mocht bellen. Hey. Fijne nacht nog. Jullie ook. We leggen elke week contact met Suriname of het Caribisch gedeelte van ons koninkrijk om te horen hoe het is met onze mede-koninkrijksbewoners en andere Caribische bewoners en te horen wat hen bezighoudt. Niet alleen de nacht is zwart. Niet alleen de nacht is zwart, moet ik zeggen. Ook diep onder de zeespiegel is het aarde donker. Toch is er leven op die plek. En hoe dat eruit ziet, dat weet Laurien Schenk. Zij werkt als researchcoördinator van Deep Reef Studies op Curaçao. Laurien, bonocci. Ja, bonocci, Miluska. Bonocci, Amber. Bonocci. Wat betekent de nacht voor jou? Voor mij betekent de nacht rust. Echt. Veel rust, tot rust komen, tanken voor de volgende ochtend. Want we beginnen erg vroeg. De wekker gaat om 5 uur. Wow. Dus ik moet zorgen dat mijn nacht vol rust is. En hij is hier mooi. En we hebben hier een avondklok die om 10 uur ingaat. Dus dat betekent dat het heel rustig is, ook op de weg. Dus er komt niet veel langs. En ja, dan kun je een rustige nacht ingaan, inderdaad. We hebben jou gevraagd om geluid van jouw nacht mee te nemen. Maar je hebt niet opgenomen hoe de nacht klinkt bij jou, maar op je werk. Ja, klopt. Hoe de nacht klinkt, dat zou een hoop stilte opleveren nu. Ja. Met deze avondklok. Maar als de onderzeeër naar beneden gaat voor onderzoek, dan gaan ze inderdaad naar bijna een donkere nacht. Het is op 1000 voet, 300 meter, is het aardedonker. Dus het is goed dat ze grote schijnwerpers op de onderzeeër hebben zitten. Maar dan in het donker en in het kader sowieso van veiligheid is er elke 15 minuten contact tussen de onderzeeër en de oppervlakte. En dat heb ik jullie doorgestuurd, hoe dat contact verloopt. Nou, laten we daar even naar gaan luisteren. Kunnen we daarna even met je verder praten over dat werk van jou, wat het precies inhoudt. Oké, okay, prima. Sibiat, this is topside. Can I have your full readings? Full readings. Geluid van een onderzeeër, wat bijzonder, Laurien. Ja, is het ook. Het is een onderzeeër die naar beneden gaat om onderzoek te doen. Die gaat naar beneden met wetenschappers. En in het kader van veiligheid wordt er dus elke 15 minuten doorgegeven wat de readings zijn. Dus zeg maar wat de waarden zijn aan boord. Dus al van zuurstof en stikstof en welke diepte ze zitten en waar ze ongeveer zitten. Zodat de oppervlakte dat ook goed in de gaten kan houden. Ze doen het al bijna 11 jaar nu. Gaan we met de onderzeeër naar beneden. En er wordt onderzoek verricht naar zowel vissen als ongewervelde, zoals ze dat noemen, als anemonen, koralen. En we zijn dus in staat met de onderzeeër om organismen mee naar boven te nemen. En die worden door de wetenschappers van zowel de Verenigde Staten, het Smithsonian, als bijvoorbeeld Nederland, Wageningen, Imaris, die doen daar verder onderzoek naar. En inmiddels hebben we in de afgelopen 10, 11 jaar zijn er al zeker 35 nieuwe vissoorten ontdekt. Wow. Dus vissen waarvan men het bestaan niet kende, omdat ze op zulke diepte zich bevinden dat een duiker die nooit zal tegenkomen. Dus ja. dat is echt heel bijzonder. Ik vind het ook gewoon zo, nou ja, onvoorstelbaar dat we gewoon nog steeds soorten ontdekken die we nog niet eerder kennen. Ja, nee, dat klopt. Maar dat komt ook gewoon omdat we daar normaal gesproken niet zouden komen. En het opvallende is, je hebt dus die onderzeeërs die naar echt hele grote diepte gaan, bijvoorbeeld de Marianatrog in. Hoe diep gaan die Laurien? Oh, die gaan volgens mij meer dan 1 kilometer, 2 kilometer. En die doen daar dan onderzoek. Maar dat is, als wetenschappers met een onderzeeër naar beneden kunnen laten gaan, dan willen ze altijd heel diep. En het opmerkelijke is, en dat heeft Smithsonian ook gezegd, dat ze noemen het een beetje de Twilight Zone. Het gebied tussen zeg maar 150, 200 voet en 1000 voet is eigenlijk het minst onderzochte gebied wat er is. Mm-hmm. En daar komen ze nu van alles en nog wat tegen. Dat is echt heel bijzonder. Waarom wordt daar onderzoek naar gedaan? Naar wat daar op diepte leeft? Wetenschappers willen altijd onderzoek doen, dat is één. En twee, bijvoorbeeld ook, er wordt bijvoorbeeld gekeken naar welke componenten er in bepaalde organismen zitten die bruikbaar zouden kunnen zijn in de farmaceutische industrie. Dus er zijn bijvoorbeeld sponsen en daarvan op diepte. En daarvan vragen de wetenschappers zich af, hoe lukt het die sponsen om in sommige gebieden waar het water best vuil is, om toch goed te kunnen leven. Dus op de een of andere manier filteren ze voor hun schadelijke stoffen filteren ze eruit. Dus dat soort sponsen wordt onderzoek naar verricht, omdat ze ervan uitgaan dat als je dat zou kunnen nabootsen of als je zou kunnen uitvinden hoe ze die schadelijke stoffen vermijden en toch kunnen leven en groeien, of je zoiets zou kunnen maken, synthetisch, om te zorgen dat je bijvoorbeeld tumoren en andere zaken die in de medische wereld voorkomen, of je daar wat mee zou kunnen doen. Oh. En zo is er bijvoorbeeld, want dat is wel heel leuk om even te vertellen, zo is er bijvoorbeeld een slak gevonden op grote diepte waarvan men dacht dat het een fossiel was, dat hij uitgestorven was. Mm-hmm. Omdat hij alleen als schelp werd gevonden in de netten van vissers. En met de onderzeeër hebben we ontdekt dat ze voorbij de 100 meter zitten en dat ze wel degelijk nog leven. En die slak, die heeft een bepaald soort stof, een soort melkachtige stof, scheidt hij uit als hij zich bedreigd voelt door een krab of een octopus. Yeah. En dan bedwelmt hij de octopus of de krab. Dus hij leeft op zeg maar de walls van de koralen, van de rotsen onder water. Dan als hij die krab of die octopus bedwelmd heeft met die stof, ja, dan laat hij zich vallen, dan laat hij los. Dan verdwijnt hij dus verder de diepte in. En tegen de tijd dat die bedreiger, dat die aanvaller weer een beetje bij zinnen komt, is de slak weg. En daar wordt nu onderzoek naar gedaan, want die melkachtige substantie, ze halen die slak, hebben ze omhoog gehaald. Ja. En die melkachtige substantie, die maken ze los. Dus zeg maar, ze irriteren de slak een beetje En dan scheidt hij die melkachtige substantie af. En daarvan, dat zijn ze nu aan het onderzoeken op de componenten die daarin zitten. Want in de medische wereld is het bekend dat sommige mensen zijn heel allergisch of overgevoelig voor narcose. En deze melkachtige substantie is in feite een natuurlijk product. Als ze dit zouden kunnen namaken, dan zou dat bijvoorbeeld bij operaties en dergelijke ook gebruikt kunnen worden. Maar dus het is fantastisch. Ja. Jullie doen een fantastisch mooi onderzoek. Maar wat ik me nog wel afvroeg, want je zegt net van ja, die slakjes als ze in de netten van vissen zitten, zijn ze dood. Maar wat jullie zo diep uit de zee halen, als je dat dan mee omhoog neemt naar het oppervlakte, verandert het dan niet van structuur? Is dat niet? Nou, overleeft het wel? Jawel. Nou, het punt is, een slak bijvoorbeeld is geen probleem. Een krab is geen probleem. Die hebben geen zwemblaas, zeg maar. Dus die kun je mee naar boven nemen. Belangrijk is wel dat je ze meteen in een koud aquarium zet. Want ze zitten op dieptes waarbij de temperatuur onder water zo'n 15 graden is. Mm-hmm. Dus daar moet je wel op letten. Maar vissen hebben een zwemblaas. En die kun je dus niet zomaar mee naar boven nemen vanaf zeg maar 1000 voet. Omdat dan zouden ze net als mensen, ze moeten decompressen. Ja. En wat we met de onderzeeër doen, is die vissen worden op diepte, zeg maar, worden ze gevangen. Dan gaan ze in een soort doorzichtige acrylbuis. Mm-hmm. En die wordt wat verder omhoog genomen en daar wordt die losgekoppeld van de sub, van de onderzeeër. Mm-hmm. En dan wordt die op die diepte wordt die achtergelaten. En dan vervolgens de volgende dag, dan wordt hij weer opgepikt en dan wordt hij wat hoger gebracht. En zo kan het een week duren voordat we de vissen dus aan de oppervlakte hebben. Maar op die manier kunnen ze dus wel gewoon heel langzaam comprimeren. Dat decompressen, wat een duiker ook zou moeten doen, zeg maar. Ja, precies. Eigenlijk inderdaad wat een duiker doet. En ja, we hebben dus eigenlijk, Laurien, een verrassing voor je. Want er is iemand die meeluistert en ik weet dat jij duikt. En Jopie, die heeft met jou gedoken. Jopie, goeienacht. Goeienacht. Ja, sorry, ik ben in het programma gekomen, dus ik weet je naam niet. Ik ben Amber en Milouska zit naast mij, maar je kent Laurien, hebben wij begrepen. Nou, ik denk het wel. Jopie Verheijen. Ja, och, Jopie, hallo. Hallo, Laurien. Laurien. En dan lig je op je bed in Nederland, midden in de nacht. En dan hoor je Laurien Schenk. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Waar kennen jullie elkaar van? Waar kennen we elkaar van, Laurien? Niet van duiken, maar van mijn man. Die heeft samengewerkt met Jopie's man. En we kwamen vroeger, toen Jopie en Piet nog op Curaçao woonden, kwamen we regelmatig bij hun langs. Nou, wat een toeval dit. Ja, en Luc kwam iedere dag bij ons, Laurien. Ja. Ja, Ik je naam hoorde. Als je mijn slaapkamer ziet, er hangen allemaal Curaçaose schilderijen. En midden in de nacht, ik heb een droge keel, maar ik dacht, ik ga niet eruit, want ik moet dit blijven volgen. Maar toen ik die onderzeeër, toen dacht ik, ja, dat moet ze zijn, want haar hart is onder water. Ja, dat klopt. En hoeveel Laurien Schenken uit Curaçao zou je nou eenmaal hebben in de wereld? Toen dacht ik, dit moet zijn. Ja. En het is er gewoon. Hey. Laurien, hoe gaat het met je? Ja, goed. Het gaat uitstekend met ons. Met Luc gaat het goed. Nog altijd op hetzelfde adres. Nog altijd het huis wat ooit door mijn grootouders gebouwd is. Ja, ik weet het, meisje. Oh. Ja. Jopie, weet je wat we doen, Jopie? Ja? We gaan jouw nummer noteren en dan gaan we jou en Laurien na de uitzending met elkaar in contact brengen. Is dat een goed idee? Dat zou heel leuk zijn. Oh, dat is. Ja, Laurien, wil jij dat ook? Ja, ja, tuurlijk, meisje. Oh, nou, dankjewel, nou, Jopie. We zijn allebei oude taarten. Dit is helemaal de hele bedoeling van dit stukje uitzending. Dat we contact leggen met het Caribisch gebied. Omdat we samen in één koninkrijk zitten. En dan is het ook duidelijk. Zo fijn om die verbinding ook op te zoeken. Hè? Helemaal aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Ja, hartstikke leuk. Dankjewel, Jopie. Maar, en we hebben nog contact met je. Fijne nacht nog. Oh. Ja, dat was Jopie. Laurien, je woont dus inderdaad nog op Curaçao. Daar was je ooit hoofdredacteur van het dagblad Beurs en Nieuwsberichten. Correct. Hou je nog een beetje bij wat er speelt op het eiland? Milus, dat zou je moeten weten. Eén journalist, altijd journalist. Dat gaat nooit meer weg. Ik moet weten wat er gebeurt. Dus ik hou me met van alles en nog wat bezig, uiteraard. Wat is dan nu op dit moment Talk of the Town? Talk of the Town is dat we ons afvragen waar de regering maandag mee gaat komen. Want die had een soort time-out ingesteld. Waarbij ze de scholen een week langer dicht hielden. En ze zouden geen nieuwe maatregelen afkondigen. Dat hebben ze toch noodgedwongen een paar dagen geleden moeten doen. Ze hebben de avondklok vervroegd. Er is nu sprake van dat er mogelijk meer maatregelen gaan komen. Om het simpele feit dat het aantal besmettingen neemt gigantisch toe. Mm. De regering is eigenlijk een beetje... De vorige regering die keek meer naar de sociale omstandigheden en de gezondheidszorg. Deze regering kijkt iets meer naar de economische omstandigheden. Dus die probeert zoveel mogelijk open te houden. Daar is ook wel wat voor te zeggen. Ik bedoel, in Nederland maken jullie hetzelfde mee op dit moment. Mm-hmm. Dus het is afwegen, wat is wijsheid? Aan de ene kant gaan er stemmen op. Van mensen die zeggen van ja, we moeten het aantal vluchten vanuit Nederland moeten we toch iets gaan beperken. Ja. Want er komen ontzettend veel toeristen, met name uit Nederland, deze kant op. Ja, mijn moeder is daar nu ook. Ja, ik hoorde het. Ik heb je gehoord, ik heb jullie uitzendingen gehoord. De eerste uitzending. Yes. Ja, dus als er een zware lockdown komt, nou dan toch echt wel nadat zij weer terug is in Nederland, hoor, Laurien. Dus zeg jij dat daar even? Dat ze het ik wel zal even weten. Ik zal het even zeggen, maar dat zal zeker geen probleem zijn. Okay. Mensen zullen altijd weg kunnen, maar binnen kunnen komen. Ja. Dat zou wat moeilijker kunnen worden. Oké, ik vond het heel fijn om je te spreken. Ik wens je een hele goede nacht en dat je veel rust hebt om je dag morgen goed te starten. Dank je wel. Morgen kan ik uitslapen. Dank voor het bellen, dank voor de communicatie en succes verder met jullie programma. Dag Laurien. Nou, Mona van den Berg hebben we straks in de uitzending. Zij was ooit advocaat, maar ruilde haar toga om voor een camera. Mocht je haar kennen, ze fotografeert al 25 jaar. Dus als je net als Jopie denkt van, hey, die ken ik, kan je altijd even appen en misschien zelfs even bellen. Tot zo. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. Het is 4:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Dalfsen heeft de ME een eind gemaakt aan een groot illegaal feest. Daar waren enkele honderden mensen afgekomen op optredens van onder meer Henk Wijngaard. Volgens RTV Oost was er in eerste instantie een groot feest in een schuur gepland bij het Overijsselse dorp, maar de gemeente had gedreigd met stevige sancties als dat door zou gaan. Als reactie erop trokken bezoekers en een aantal artiesten richting het gemeentehuis. En ook in Alkmaar moest de politie ingrijpen. Daar was volgens NH Nieuws een grote groep mensen blijven hangen na een protestactie door de plaatselijke horeca. De man die al uren een aantal bezoekers van een synagoge in Dallas gijzelt, heeft een van hen vrijgelaten. De FBI zegt dat er nog 3 mensen worden vastgehouden, onder wie de rabbijn. Op het moment dat de gijzeling begon, was in de synagoge in de plaats Colleyville een dienst aan de gang. Volgens Amerikaanse media eist de man de vrijlating van een vrouwelijk Al-Qaeda-lid dat op een luchtmachtbasis in Fort Worth een straf van 86 jaar uitzit. In Australië is de rechtszitting bezig waarop besloten zal worden of Novak Djokovic het land uitgezet mag worden. Morgen begint de Australian Open, waar Djokovic zijn titel wil verdedigen. Of dat kan, hangt af van het oordeel van de rechter. De ongevaccineerde Serviër had te horen gekregen dat de recente coronabesmetting hem vrijstelling gaf van het strenge inreisverbod van het land. Maar de immigratiedienst hield hem tegen. Een rechter oordeelde vorige week dat de tennisser het land wel in mocht, maar immigratieminister Hawke ontzegde hem toen alsnog de toegang. En tegen die beslissing dient nu het beroep. De Italiaanse modeontwerper Nino Cerruti is overleden. Sinds de jaren 60 gold hij als een groot vernieuwer van de mannenmode, met casual chic ontwerpen die dankzij hun populariteit in Hollywood een wereldwijd publiek bereikten. Cerruti stond ook aan de wieg van de carrière van Giorgio Armani en gaf hem als jonge ontwerper zijn eerste kans. Cerruti is 91 geworden. Het weer tot besluit op veel plaatsen blijft het vannacht bewolkt. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Overdag verspreidt over het land wat regen of motregen. En het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Amber Roner. Je luistert dus naar De Nacht is Zwart. Ik ben Milouska Meulens. En naast mij, schuin tegenover mij, staat Amber Roner. En net aangeschoven. Ze doet net haar koptelefoon op en haar bril op. En check nog even de telefoon. Is Mona van den Berg, prijswinnend fotograaf die met haar werk vooral maatschappelijk relevante thema's in beeld brengt. Mona, goeienacht. Goeienacht. Hi. Goeienacht, Mona. Ja. We vragen elke gast in deze studio, vul aan, de nacht is puntje, puntje, puntje. Slapen. En toch ben je hier. Toch ben ik hier, ja. Normaal gesproken lig ik wel op één oor, ja. En waar lig jij wakker van? Dat kan ook iets positiefs zijn. Nou, dat is het meestal niet. Ik kan wakker liggen van de oorlog die tegen vluchtelingen gevoerd wordt. Hmm. Ja. Leg eens uit. Volgens mij sinds 1993 vindt er een militarisering aan de buitengrenzen van Europa plaats. En er wordt gewoon oorlog gevoerd tegen vluchtelingen om hen buiten te houden. Nou, dat is iets wat jou heel erg raakt en waar je ook veel mee doet. Daar gaan we het straks in het gesprek nog verder over hebben. Laatste vraag voordat we. Laatste inleidende vraag, zeg maar, voordat we daarop ingaan. Als er één halte is in jouw leven waar je nog één keer uit zou mogen stappen, of die je graag nog eens, of die je graag zou overslaan, als het aan jou zou liggen, welke halte zou dat dan zijn? Ja, dat vind ik dus echt een hele lastige vraag. Maar ik denk dat ik mijn jonge jaren wel over zou willen doen. En in deze tijd zou op willen groeien. Ja? Ja. Waarom? Ja. Nou, met de kennis van nu, die ik toen niet had, zou ik wel weer jong willen zijn. Oh. Ja. En wat is dat voor kennis? Ligt een klein tipje van de sluier op? Bewustwording. En toen ik jonger was, was ik veel onzekerder. En als ik daar nu op terugkijk, denk ik van, oh, wat is dat jammer geweest. Hmm. Ja. Ja. Ja. Ja, dat denk ik ook. Van, waarom waren we zo onzeker, ja, hè, over hoe we eruit zien, of wat onze, ja, kundes. Ja. Ja, dat vind ik. Dat zou ik wel over willen doen. Als ik de jongeren van nu zie of ontmoet, die veel meer staan voor wat ze willen en hun denkbeelden, ja, daar kan ik soms wel jaloers op zijn. Ja. Mm. Mooi, ja. Mona. Ik zei het net al, je was ooit asieladvocaat. Ja, en nu ben je fotograaf. Ja. Waarom ben je overgestapt? Ja, het is alweer heel lang geleden eigenlijk. Hoe lang? Ik ben best oud. Ach man, je bent echt helemaal piep. Je lijkt wel een rockstar zoals je hier zit met je tattoos en je... je toef op je hoofd, zo'n mooie knot. Ja, nee, ik ben ooit overgestapt omdat als asieladvocaat je ook tegen het systeem moet opboksen en je strikt aan alle regelgeving en wetgeving moet houden. En dat ging me zo opbreken. En daarnaast, ja, als advocaat werken in een kantoorzetting, dat was niet echt aan mij besteed. Omzet draaien, uren declareren. Waarom ben je het dan gaan studeren? Ik ben, ik ben eigenlijk rechten gaan studeren. Ik heb International Law en Human Rights gestudeerd. Waar ik absoluut geen spijt van heb dat ik dat ooit gedaan heb. Omdat ik daar wel de vruchten van pluk. Eigenlijk ben ik het gaan studeren omdat ik al van kind af aan me tegen onrecht verzet en daartegen strijd. En En dat doe je nog steeds, alleen niet meer op die manier. Nee. Gewoon op een hele andere manier. Wanneer heb je die overstap gemaakt? 2003. Oh, dat is alweer een hele tijd. Ja. Dan ben je alweer bijna 20 jaar. Ja. Ja. Ja. En wat drijft jou dat je van kinds af aan al op deze manier mensen wil helpen? Omdat ik, ik denk dat het iets te maken heeft. Dat weet je nooit natuurlijk. Maar omdat ik in mijn jeugdjaren heel erg gepest ben en behoorlijk heftig. Ik heel erg me verwant voel met mensen, groepen die uitgesloten worden van de maatschappij. En ik heel erg tegen machtsstructuren ben. En me daar tegen wil verzetten. Ja. Ja. Ben je een rebel? Ja. Nou, als je aan het luisteren bent en je denkt, ik wil die Mona van den Berg wel eens zelf ook een vraag stellen, dat kan. Je kan bellen naar de studio 0800-1121. Dus wil je iets weten over haar werk bijvoorbeeld, of over haar motieven, over wat ze in de toekomst gaat doen, laat het ons weten. Dat kan natuurlijk ook via een appje in de Radio 1-app. Ja. Hey Mona, je bent voor jouw werk ook op meerdere plekken in de wereld geweest. Waaronder in Colombia. Daar heb je vluchtelingen vastgelegd uit Venezuela. Welk verhaal legde je daar precies vast? Eigenlijk het universele verhaal van mensen die op de vlucht staan, op de vlucht moeten slaan en aan hun lot worden overgelaten. En zichtbaar maken wat er in Venezuela zich eigenlijk wat voor humanitaire ramp zich daar afspeelt. Het is de grootste humanitaire crisis in de wereld. En het is zo onzichtbaar. En ja, ik heb drie jaar geleden vastgelegd, maar het speelt nog steeds. En je hoort er gewoon heel weinig over. Hoe lang is dat al gaande? Volgens mij is het sinds 2018. En wat trof je aan toen je daar in Colombia was? Eigenlijk mensen die aan de grote zijn overgeleverd en met duizenden aan het lopen zijn op, in de hoop op een betere toekomst. Of met een bootje overvaren naar het vasteland. Hoe doe je dat als je daar dan tussen loopt met je camera? Kan je dan je emoties bedwingen? Of niet altijd, nee. Nee. En nee. Wat maakt het dat jouw werk? Want je hebt voor deze serie heb je uiteindelijk de tweede prijs gewonnen bij de Zilveren Camera. Ja. Welke impact, het werk wat je doet, welke impact heeft het op de mensen die je daar hebt vastgelegd? Ik weet, dat kan ik nooit echt heel erg verifiëren. Zeg maar, als het heel vluchtig is, kan ik dat niet verifiëren. Maar wat ik meekrijg is dat mensen zich gezien voelen. Ik bedoel, letterlijk en figuurlijk. Hmm. En dat is eigenlijk het belangrijkste motief voor mij om dit te doen. Mm-hmm. Ja, wat je net ook zei, waar je wakker van ligt. Mensen die op de vlucht gejaagd worden, zoals je mij van de week zo mooi vertelde. Ja. Dat is, ja. Ja. En waarom grijpt dat je nou juist zo aan dan? Nou, er grijpt me wel meer dingen aan op zich. Maar omdat wij, zeg maar, als Westen heel veel investeren in die buitengrenzen dicht houden. Er gaat ongelooflijk veel geld in. Ja, ik kan er gewoon met mijn hoofd niet bij. Er gaat gewoon ongelooflijk veel geld in om die grenzen dicht te houden. Nou, er gaat miljoenen in om Frontex te zorgen dat die pushbacks plaatsvinden. En, kun je nog één keer uitleggen wat die pushbacks zijn? Nou, op de Middellandse Zee, die bootjes die teruggestuurd worden, waar mensen met gevaar voor eigen leven naar het vasteland proberen te komen of naar Europa. Ja. Ja. Ze steken vooral geld in om ze buiten te houden. Ja. In plaats van dat we ze helpen aan een nieuw leven. Ja. Ja. Ja. Ja, en natuurlijk ook hier in Nederland wordt natuurlijk heel veel geld over de balk gesmeten om zoveel mogelijk mensen in schaduwland te behouden. Zo noem ik dat altijd. Ja. Ja, je hebt je boek meegenomen, je laatste werk, mm-hmm. Wachten. Kun je vertellen wat voor boek het is? Ja, het is een fotoboek waarin ik zichtbaar wil laten. Waarin ik zichtbaar maak wat wachten met mensen doet. En het wachten ook in beeld brengen. Want dat is het enige wat mensen in asielzoekerscentra doen. Dat is wachten op iets. Ja, wat? Beslissing van de IND. En dat heb ik in beeld gebracht. En daarnaast korte interviewtjes en gedichten en passages uit het boek van Rodan Al-Ghalidi. Ja. Kun je één foto of één verhaal er eens uitpikken? Even kijken hoor. Bril op. Ja. Dan kom ik toch uit bij Merre uit Eritrea. Ja. Ja, die ken ik namelijk al best lang. Die heeft gevlucht en die heeft in Libië gezeten, waar Europa een deal mee heeft gesloten. Daar is die mishandeld. En zo erg mishandeld dat twee mensen zich over hem ontfermd hebben. Twee mensen uit Eritrea en hem mee naar Zwitserland hebben genomen, naar een ziekenhuis. Daar heeft hij asiel aangevraagd, dat is afgewezen. En uiteindelijk is hij in Nederland beland. En dan kom je met de Dublin-claim in aanraking. Nou, dat ga ik allemaal niet uitleggen. Oh, ja. In het kort kun je er wel iets... Dublin-claim is dat je, als je in het eerste land op Europese bodem asiel hebt aangevraagd, dan kun je niet in een ander land asiel aanvragen. Oh, ja. Ja. Dan moet je anderhalf jaar wachten voordat je weer een nieuwe asielaanvraag in kan dienen. En dan heb je geen recht op opvang of andere voorzieningen. Ja. En dit is maar één voorbeeld. Dit is maar één voorbeeld. Maar wil je eens omschrijven wat we zien op de foto? Want... In ieder geval een portret van Merre. Een foto bij het raam waarin hij naar buiten kijkt. En toevallig regende het heel erg op die dag toen ik er was. Dus de misère spat er vanaf. En een foto van hem op zijn bed. Want dat is wat hij doet. Dat is een kale kamer met een bed, een soort gevangeniskamer. En daar lig je dan de hele dag te wachten. Ja, daar moet je toch niet aan denken. Ik kan me dat niet voorstellen. Misschien echt een mini beetje wat mensen ervaren toen we hier een avondklok hadden of een lockdown. Maar dat is natuurlijk niet te vergelijken als je in een vreemd land zonder spullen. Nee, wij zitten al. En je kan echt niks anders doen, hè? Je hebt ook nauwelijks contacten natuurlijk. Je hebt vrienden, familie in de steek gelaten. Ja. Of tenminste achtergelaten, bedoel ik. En je spreekt de taal niet. Je spreekt de taal niet en je mag niks. Nee, je mag helemaal niks. Nee. Nee. Hoeveel mensen heb je vastgelegd in het boek? 30. 30 mensen? Ja. Ja, en heb jij, want er zitten gedichten bij van nog één keer zijn naam. Sorry. Rodin al-Ghalidi. Rodin al-Ghalidi. Ik durf het gewoon stiekem niet uit te spreken. Zo'n mooie naam. Ik ben bang het fout toe. Rodin al-Ghalidi. Hem heb je ook leren kennen in een AZC? Nee. Rodin al-Ghalidi is, is een bekende schrijver. En hij noemt zichzelf ook asielzoeker des vaderlands. Omdat hij zelf 9 jaar gewacht heeft op een verblijfsvergunning in het verleden. En waar komt hij oorspronkelijk vandaan? Irak. Ja. Ja. Je hebt een stukje voorstaan. Mm-hmm. Kan je een stukje voorlezen? Uit zijn gedicht van hem. Bij de foto's van Merre is deze. Het eerste mislukte begin. Ze hebben de muur bezet, de zolder gegijzeld, het dak vermoord en het raam dichtgetimmerd. Ze dwongen het balkon, zijn planten, op de stoep te gooien en zelfmoord te plegen. Ze begroeven de kelder. Ze bevalen de schuur haar rommel achter te laten en te verdwijnen. En ik leef nog. Ik kook voor mijn vrienden. Koop beltegoed voor mijn woorden. En het belangrijkste, ik kan nog slapen. Minstens 6 uur per nacht. En soms zelfs zonder slaaptabletten. Mooi. Begrijpend. Je hebt 30 mensen vastgelegd. Ik heb jou gevraagd om een aantal van hun. Maar misschien kan je eerst de situatie schetsen. Want jij hebt vroeger toch, ondanks dat je te liever... je bent niet voor niets een andere weg opgegaan... maar je bent vroeger asieladvocaat geweest. Wat is het belangrijkste of wat zijn de grootste veranderingen... in het beleid toen en nu? Het beleid is iets veranderd... maar de manier waarop we tegen vluchtelingen aankijken... dat is eigenlijk... altijd wel hetzelfde geweest. We willen ze niet hier hebben. En dat wordt ook heel mooi geschetst in een boek van Linda Polman. Niemand wil ze hebben. En het verschil in juridische procedures is dat er vroeger meer pressiemiddelen waren tegen de IND. Nu ben je totaal overgeleverd aan de grillen van de IND. Asieladvocaat bedoel je? Ja, zeg maar 25 jaar geleden had je nog van... als de IND niet binnen 3 jaar een beslissing heeft genomen... kreeg je automatisch verblijfsvergunning. Dat is afgeschaft. Een paar jaar geleden had je nog de dwangsomregeling. Dus als de IND de beslistermijn overschreed... dan kon je als advocaat met elke dag die... overschreden werd, kon je een dwangsom eisen. Zodat er in ieder geval een besluit kwam. En die raden. Ja, die afgeschaft. Is afgeschaft. Dus advocaten hebben niets meer. Behalve een ingebrekstelling, maar omdat er geen pressiemiddel meer is. Heb je gewoon helemaal niks. Nou, vind jij het niet alleen belangrijk om die mensen in beeld te brengen... de mensen waar het om gaat... om zo hun verhaal zichtbaar te maken. Maar je vindt het ook belangrijk dat ze gehoord worden. Dus een van jouw, ik wil zeggen voorwaarden... maar zo sterk was het niet. Maar in ieder geval, wat jij heel belangrijk vond... is dat we in deze uitzending ook de mensen waar het om gaat zouden horen. Ja. En je hebt een aantal van hen gevraagd om iets in te spreken. Daar hebben we een fragment van. Ja, we hebben... misschien kan je zelf kort omschrijven wat ik heb. Jalal uit Syrië. Ja. Kun je iets meer over hem vertellen? Ja, Jalal uit Syrië, en dat is echt heel bijzonder... die heeft al, 3 keer een afwijzing gekregen. En zijn familie woont nog in Syrië. Hij heeft in de Emiraten gewerkt. En de IND zegt, je kan terug naar de Emiraten... en hij heeft allerlei papieren waaruit blijkt... dat hij niet wordt toegelaten meer in dat land. Nu zit zijn familie in Syrië. Zijn dochters en vrouw. En hij heeft ze al 4 jaar niet gezien. Misschien moeten we het hem zelf even inderdaad laten vertellen. Ja. Jalal. Hallo, Mona. This is Jalal. My story, you know it very well. The IND has just did their best to destroy me and to destroy my family. They meant to punish me and punish my two little daughters who's still in Syria. Not in Dubai, not in Switzerland, not in Canada. They are in Syria, the worst place in the earth. I used to work in Dubai, United Arab Emirates, and they said that, you can go back to Dubai without any legal requirements. Even I provide them with many documents. Three of these documents says, so obvious, that I am blacklisted in Dubai. It's not allowed me to go back there. And the IND, after 4.5 years, they said to me that, yeah, even you are blacklisted in Dubai, that doesn't mean that you cannot go back to Dubai. This is insane. 4.5 years. They did their best to make my life like a hell. Even the High Court, they have no control against the IND. They can't say no to the IND. Because the High Court say yes to me, and the IND, they just take the High Court decision and throw it in trash as if it is a piece of shit. Yeah, sorry to say that, but this is the truth. One more thing, Mona, I forgot to tell you, and I want people to know that I am Palestinian from Syria. It means, according to the Dutch law, I am stateless. It means I have no country. I have no country to go. I have all the documents from the UNHCR, IOM, DDMV, UNRWA. All these documents says clearly that I have no place to go. Even the IND, they know that I have no place to go. I want people to know that. Thank you. Bye-bye. Dit was Jalal, een Palestijn uit Syrië. Die dus stateloos is. Ja. Je hebt hem gesproken voor je werk. Hè? Ja. Wat je doet, je bent fotograaf. Voor wie nu net begint te luisteren. Mona van den Berg zit hier in de studio. Ooit asieladvocaat, maar nu al bijna 20 jaar fotograaf. En legt vooral maatschappelijk relevante thema's vast. Onderwerpen, mensen die buitengesloten worden in de samenleving of op een andere manier met onderdrukking te maken hebben. Nou, Mona, wat een schrijnend verhaal van Jalal. Ja, dat is echt, echt verschrikkelijk. Ja, het is. Want ja, de rechtbank, hè, als je een beschikking krijgt van de IND, dan kun je natuurlijk in beroep gaan als advocaat. En dan kan de rechtbank of de Hoge Raad kan bepalen beschikking vernietigen van de IND. Maar die kan nooit zeggen van je krijgt een verblijfsvergunning. Dus dan kan de rechtbank de beschikking vernietigen en dan kan de IND alsnog bepalen van die kan dan alsnog je aanvraag afwijzen. Ondanks het positieve besluit van de rechtbank. Ja. Heftig. We hebben iemand die gebeld heeft, Hans Veen. En die zegt, waar zijn jouw foto's eigenlijk te zien? Heb je ook gepubliceerd? Ja. Nee, maar ik bedoel, moeten mensen een boek kopen? Of staat het ook in de bladen? Ben je nog in de krant? Weet je, waar is jouw werk allemaal te zien? Ja, nou, het boek Wachten, dat kun je bestellen bij alle boekhandels. En bij Jurgen Maas uitgeverij. En er is ook een publicatie geweest van dit boek in het NRC. Ik heb eigenlijk best wel veel gepubliceerd. Dus ik vind het te veel om op te noemen. Ja. Maar het zou je zo via jouw website kunnen vinden. monavandenberg.nl .com. Ja. monavandenberg.com. Als je meer wil zien van wat Mona doet. Ja. Hey Mona, je hebt meer mensen gevraagd dan eentje. Sprong er voor mij ook wel uit. Giti. 18 jaar, uit Afghanistan. Mm-hmm. Spreekt eigenlijk al perfect Nederlands. Hoe heb jij haar vastgelegd? Ja, hoe heb ik haar vastgelegd? Eigenlijk ja, de uitzichtloosheid van haar situatie al 6 jaar in Nederland. Als minderjarige naar Nederland gekomen met haar familie. Afwijzing naar afwijzing. En zit op school, studeert en heeft ambities, maar weet nog niet of ze in Nederland mag blijven. Hmm. Er is nu wel een Afghanistan. Ja, er mag niemand uitgezet worden naar Afghanistan op dit moment natuurlijk. maar goed, ze weet nog helemaal niet wat er gaat gebeuren. Nee. We gaan even naar haar luisteren. Hoi, het is me, Gitti. 6 jaar geleden ben ik vanuit Afghanistan vertrokken naar Nederland. Dus ik kwam naar Nederland samen met mijn familie. En we zijn nu al 6 jaar verder en nog steeds onduidelijkheid en onzekerheid. Vooral, ik weet echt niet wat er nu allemaal aan de hand is met de IND. Want we krijgen altijd een reden dat het nergens slaat van de IND. En dan moeten we daarvoor weer echt heel lang wachten. 1 jaar, 2 jaar. En dan vanuit de rechtbank krijgen we altijd positief. En toen ik was voor het laatst bij de IND geweest, ze hadden het over dat je kan terug naar Afghanistan en je kan weer door met je studie naar school gaan en zo. Maar aangezien dat 5 maanden geleden Taliban heeft de macht van het hele land. En daarna heb ik ook nog steeds niks meer gehoord. Ze zeggen nu juist dat voor 1 jaar wordt er helemaal geen beslissing genomen over jullie zaak, zeg maar. Er wordt helemaal niet naar gekeken. En wij hebben hier vooral de tafel die naar school geweest. En het is wel een beetje raar te zeggen. Na zo lange tijd zeggen ze nog steeds dat jullie kunnen wel teruggaan en zo. En bedankt Mona voor de samenwerking. En ik wens je al de best. Hallo, met Ali. Ik heb praten over mijn situatie in Sudan. De Sudan is nu een beetje echt moeilijk voor mij. Ik terug naar Sudan. Daarom is Sudan geen veiligheid voor mij. De IND weet het wat is gebeurd van Sudan. Van de mensen gaat dood, van de kinderen gaat dood, van de vrouw verkrachting. Je weet het nu in de Sudan is echt slecht. De Nederland, ik woon in de ACC bijna 10 jaar. De IND, hij zegt dat Sudan is veiligheid, maar Sudan is niet veilig. Ik ben een beetje moe. Waarom? Ik heb niks gehoord van de IND. IND is niet goed kijken voor mijn procedure. Ik wacht bijna 1,5 jaar over de Raad van State in Nederland. Was niks gehoord van deze Raad van stad. Ik weet niet waarom. Ik hoop van de alles is krijg status. Daarom deze tijd is echt moeilijk. Moeilijk. Dat was Ali, Mona van den Berg is in de studio. Vroeger asieladvocaat, nu fotograaf. Heeft het boek Wachten gemaakt. En Ali zegt net dat hij bijna 10 jaar in het AZC woont? Ja. Wat? Hoe kan dat? Ja. Hoe kan dat? Ja, zo gaan wij met mensen om. Totaal ontmenselijke. Ja. Ja, hij heeft een. Hij komt uit Sudan. Nou, als iets niet veilig is, dan is het Sudan. En zijn aanvragen zijn steeds afgewezen. En nu heeft hij bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen procedure. Maar al die tijd woont hij in een AZC, al 10 jaar. Steeds dezelfde? Of moet hij ook nog verkassen? Steeds verhuizen, ja. Ongelooflijk. We hebben ook gevraagd of je muziek mee wilde nemen. Mm-hmm. En je hebt gekozen voor What's Going On van Marvin Gaye. Waarom dat nummer? Ja, dat is een protestlied. Dus ooit gemaakt tegen de oorlog in Vietnam. En nog steeds van toepassing. Ja. Marvin Gaye, What's Going On? Hey, what's happening? Brother, what's up? This is a big party, man. Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. No, we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love. It's sad. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Prachtig nummer. En ik denk toch niet bij heel veel mensen bekend dat het een protestsong is. Meegebracht door Mona van den Berg. Mona, we hebben ook Abel aan de lijn hangen. Ja. En hij staat ook in het boek. Ja, klopt. Ja. Abel, goeienacht. Goeienacht. Hey. Abel luistert al mee. Maar misschien, Mona, wil jij eerst vertellen hoe jij hem hebt vastgelegd op de foto? Ik ga even zeggen, hallo Abel. Hey Mona. Hey. Wat... Vijf eens gesproken. Ja, hè? Ja. En dat moet dan live op de radio. Ja, dat is alweer een tijdje geleden. Ja, nee, Abel heb ik via vluchtelingenwerk leren kennen eigenlijk in Harderwijk. Ja. En ik was wel ontroerd door zijn verhaal. Ja, hoe heb je hem vastgelegd in het boek? Eigenlijk in zijn sowieso een portret, maar ook in zijn kamer, waarbij je de leegte ziet. En veel wit, veel ruimte en twee bedden. Ja, maar Abel is een zeer welbespraakte jongen. En die staat ongelooflijk positief in het leven. Nou, Abel? Ja. Nou, gelukkig dus, wel. Ja. Dus vertel ons dan maar, Abel. Wat is jouw verhaal? Wat is mijn verhaal? Over mijn kamer gesproken, Mona. Ik heb nu een andere kamer. Oh, oké. Okay. Dus vandaar de leegte. Het is heel makkelijk om toch verplaatst te worden. Mijn verhaal is... Moet ik mijn verhaal samenvatten trouwens? Nee, we hebben de tijd. We zijn heel benieuwd waar dit... dus begin gewoon waar jij wil beginnen. Dan stellen wij ondertussen de vragen. Dus vertel, wanneer ben jij, op welke leeftijd ben jij vanuit Irak vertrokken? Toen ik 15 was, het is inmiddels 6 jaar geleden. Ik was nog heel jong. Ik heb, als ik terugdenk aan die tijd toen ik moest vluchten. Ik realiseerde helemaal niet wat ik allemaal gedaan heb. Het was heel snel. En tegelijkertijd waren er heel veel dingen gebeurd. Ernstige dingen en heel ongelukkige dingen. Waardoor ik moest vluchten. Ben je alleen gevlucht of ben je met je familie gevlucht? Nee, ik moest alleen vluchten. Wat was de eerste plek waar jij... Wat was het eerste land waar jij geprobeerd hebt om asiel aan te vragen? Nederland. En hoe lang ben je toen onderweg geweest om hier te komen? Ik geloof dat het iets langer dan een maand duurde. En dat is eigenlijk niet heel lang. Vergeleken met andere mensen. En daarom zei ik, het ging heel snel en ik realiseerde dat allemaal niet. Ja. En toen jij hier in Nederland kwam en asiel moest aanvragen, kun je eens beschrijven wat je zo al tegenkwam? Het eerste doel hier in Nederland was de taal. Ik heb asiel aangevraagd en het gebeurde dat ik was minderjarig, dus ik ging naar een pleeggezin. En bij dat pleeggezin bleef ik alleen Nederlands leren. Ik ging naar de ISK, dat is internationale schakelklas. Dus minderjarigen die naar Nederland komen en Nederlands willen leren. Ik was alleen bezig met de taal en integreren. Want dat vond ik heel belangrijk thema in een nieuw land. En voelde je welkom? Zich welkom voelen, dat is toch heel moeilijk. Want je blijft gezien worden als een buitenlander. En ik wilde erbij horen. En nog steeds, ik wil erbij horen en ik doe nog steeds mijn best om zich uiteindelijk welkom te voelen. En dat gevoel, aangezien ik nog geen verblijfsvergunning heb, dan is dat gevoel wat minder welkom voelen. Dus en wat heb je behalve die verblijfsvergunning nodig van ons allemaal hier in Nederland om je wat meer welkom te voelen? Nou, dat gevoel had ik hier in Harderwijk. Ik heb het jeugdlintje gekregen in Harderwijk. Ik werd verrast door de burgemeester. En ik heb zo'n prijs gewonnen waardoor ik dacht... alles wat ik hier doe, dat wordt erkend. Wat voor prijs was dat dan? Het was het jeugdliedje. Dat is een jaarlijks prijs voor jongeren. Voor de jeugd. Tussen, geloof, 12 en 25. Ik heb dat gekregen omdat ik me inzette om verbinding te maken tussen asielzoekers, dus bewoners op het AZC, en de Harderwijkse samenleving. Want ik, sinds dag 1 toen ik naar het AZC kwam, wilde ik graag mensen helpen. Ik wilde gaan tolken, maar ook Nederlands lesgeven aan mensen die dat nodig hebben. En ik vind integreren een prioriteit. Dat moet iedere asielzoeker doen. En veel asielzoekers krijgen die kans niet om in te integreren. Zij moeten wachten. En wachten. En krijgen ze niks. Krijgen ze geen Nederlands les, geen inburgering. Helemaal niks. Ze worden eigenlijk helemaal niet gezien. Dat is precies waar Mona's boek over gaat. Heb jij het al gezien eigenlijk? Een verrassend antwoord. Nee, nog niet. Nee, maar ik kom binnenkort langs, hè, Abel? Is goed. Ja, zeker. Ik kijk daar vooruit. Ja, nee, ik kom binnenkort langs en neem ik het mee. Ja. Is goed. Het zou gewoon op die AZC's uitgedeeld moeten worden. Ja, nou, degene die... ik weet, Abel, ja, dat Linda, zeg maar de teamleider van Vluchtelingenwerk... die heeft er 25... gekocht. Dus ze liggen wel in Harderwijk. Oké. Ja. Nou, het komt hoe dan ook, op welke manier dan ook, of via Mona of via Linda, komt er eentje jouw kant op, Abel. Ja. Hey, Abel. Ik heb er pas in. Ik kom zeker volgende week of zo langs, Abel. Hey, Abel. Okay. Tot slot ben ik benieuwd, wat is jouw volgende stap richting die verblijfsvergunning? Wat is het volgende loket waar jij weer langs moet? Volgens mijn procedure en volgens mijn advocaat is het altijd het advies om te blijven wachten. En dat wachten en niks doen, dat staat niet in mijn woordenboek. Ik studeer nu aan de Universiteit in Utrecht. En ik blijf doen wat ik moet doen. Studeren, werken, mensen helpen. Totdat ik toch iets van IND hoor. Want het kan jarenlang duren. En ik zit nu al langer dan 14 maanden op een gehoor te wachten, een interview. Dat moet je voorstellen. Ja, het is bijna niet voor te stellen. Heel veel sterkte bij het wachten en succes. Ik hoop dat, dat je gauw wat meer duidelijkheid krijgt. Dank je wel ook voor het bellen, Abel. Ja, dat hoop ik ook. Dank je wel. Fijne nacht nog. Ja, hetzelfde voor u gewenst. En Mona en iedereen. Ja, tot snel, Abel. Ja, tot snel. Doei. Dank je, Abel. Mona, wat moet er volgens jou veranderen in het huidige asielbeleid? Nou, het huidige asielbeleid... Ik vind gewoon dat de grenzen open moeten. Ja. En dat mag je tegenwoordig niet zeggen. Hè? Want er is iedereen altijd heel voorzichtig mee. Van ja, dat kun je niet zeggen. Maar inmiddels blijkt gewoon uit onderzoeken dat als dat gebeurt, er een circulaire migratie plaatsvindt. En wat is dat? Dat betekent dus. Kijk, nu gaan mensen met gevaar voor eigen leven willen naar Europa toe. Oorlogen, uit armoede, door klimaatverandering. En eigenlijk hebben wij als het rijke Westen daar de vinger in de pap. Eigenlijk, ik ben van mening dat de oorzaak van al die ellende zeker bij ons ligt. En wij willen dan wel vrij verkeer van goederen hebben. Hè? We kunnen alles kan over de wereld vliegen. Wij kunnen zelf als geprivilegeerde Europeanen naar allerlei landen vliegen. Ja, wij mogen overal naartoe. Wij mogen overal naartoe, maar andersom mag het niet. En daar kan ik me enorm druk over maken. Ja. Ik zie je gewoon ook nu al. Voor wie mee zit te kijken, is het duidelijk. Voor wie alleen maar luistert. Je ziet gewoon bij Mona de opwinding. Ja, nee, ja, kijk, die open grenzen. Even terugkomend op dat circulaire migratie. Kijk, mensen die gaan nu met gevaar voor eigen leven naar Europa toe. En die gaan niet meer terug. Omdat ze denken, ja, ik heb er zoveel voor opgeofferd. Als ik nu terug ga, kom ik er gewoon niet meer in. Maar niemand wil zijn land uit. Dus als die grenzen opengaan, dan komen mensen hier werken. Wat ook weer heel goed is voor de economie. En die gaan weer terug en zorgen ervoor dat hun familie weer een bestaan kan opbouwen. Uiteindelijk plukken we daar de vruchten van, ook omdat er zoveel geld omgaat in die grensbewaking van Europa. Nou goed, ik kan er heel lang over uitweiden. Ga ik niet doen. Maar ik ben groot voorstander van open grenzen. Ja. Ja. Dankjewel voor toch een stuk van dit verhaal. Want je zei het zelf al, je kan er nog heel lang over praten. Maar dat zullen we ook allemaal weer in jouw werk terugzien. Want jij zit nooit stil. Waar ben je op dit moment mee bezig? Eigenlijk best wel weer veel. Maar voornamelijk nu met Dikke 10 Plus. En dat is? Dikke 10 Plus is dikke vrouwen en non-binaire personen die eigenlijk ook uitgesloten worden van de maatschappij omdat ze dik zijn en te maken hebben met vetshaming. Ja, en die wil ik op een voetstuk zetten en heel mooi en met waardigheid in beeld brengen. Want waarom is het nodig dat we naar dikke mensen gaan kijken? Omdat dik zijn normaal is. Er zijn meer dikke mensen in de... laat ik het even over Europa hebben. Er zijn meer dikke mensen in Europa dan dunne mensen. En dikke mensen krijgen gewoon... Die worden gewoon uitgesloten. En dat is de enige vorm van uitsluiting die totaal geaccepteerd is in onze maatschappij. Op welke manier gebeurt dat dan? Je hoeft maar even in de media of je hoeft er maar even te luisteren. En de grapjes over dikke mensen, dat is. Dat is totaal. Dat mag allemaal. En in de media zie je dan bij artikelen over dikke mensen, zie je dan een beeld van een dik persoon met een hamburger in zijn hand. Altijd aan het eten. Altijd aan het eten. Dus het is ook hun eigen schuld. Het is eigen schuld, dikke bult. Geen zelfdiscipline. Ongezond. Ongezond. Nou, noem maar op. De gezondheidszorg heeft ook een behoorlijke vinger in de pap daarin. Ja. En dikke mensen krijgen ook zelfs van corona, hè, zeggen ze van het komt door dikke mensen. Of in ieder geval dat mensen zoveel eten en... Als je corona krijgt en je wordt heel erg ziek en je komt op de IC, dan heb je het ook zelf gedaan, want dat zijn ook altijd dikke mensen. Ja. Dus er zijn heel veel vooroordelen. Ja. Heel veel kwalijke uitspraken. Maar wat bereik je met een boek daarover? Representatie, dat is echt voor mij. Ik denk dat er gewoon nieuwe rolmodellen gecreëerd moeten worden. En dat mensen, ik richt me dan nu op vrouwen en non-binaire personen, zich herkennen in de, dat is dus normaal. Mijn lichaam is dus normaal. En herkenning en erkenning is gewoon heel belangrijk. Wat is dik eigenlijk? Vind jij jezelf dik? Ik vind mezelf nu niet meer dik, nee. Was je wel dik? Ja, ik was wel dik, ja. En waarom ben je nu niet meer dik? Omdat ik afgevallen ben. Ja, en kijk, goed. Ja. En waarom ga je dan afvallen als je vindt dat dikke lijven gewoon normaal zijn en dat we dat gewoon even moeten accepteren en moeten gaan insluiten? Nou, ik ben niet bewust zo bewust afgevallen. Ik ben gewoon heel veel gaan sporten. En om gezondheidsredenen moest ik ja, moest ik afvallen. Mm. Ja, ja, en die gezondheidsredenen. Ja, dat. Nou, het gaat over een heleboel. Daar ga ik niet over uitweiden. Nee, maar, hoef je niet op de radio allemaal te vertellen. Dat is ook natuurlijk best wel privé. Maar in ieder geval, er zijn dus wel mensen zoals jij die om bijvoorbeeld om gezondheidsredenen toch gaan afvallen. Maar blijft toch de vraag: wat is dan dik? Wanneer ben je dik? Nou, het is wel grappig, want toen ik had een oproep geplaatst en ik had iets van 500 reacties gekregen. Mm. En dat is echt heel erg veel. Ik weet nog dat ik met dat project begon, dat de eerste vrouw binnenkwam en toen vroeg ik aan haar van: waar kom je voor? En ja, voor jouw project. Nou, ik was een beetje in verwarring. Want? Nou, die vrouw had maar 42. En ik ben niet zo heel erg van de maten. Maar maat 42 is een vrij gangbare gemiddelde maat. En dat vind ik niet dik. Nee. Nee, dus ik heb haar vriendelijk bedankt. Dus dik is... Ja, ik vind het raar om het in maten, want je hebt ook allerlei vormen van dik zijn. Mm-hmm. Maar dik is ja, misschien vanaf maat 48. Maar wat vindt de maatschappij, denk je? Vindt de maatschappij maat 42 wel dik? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, dat kan ik je wel vertellen. Want maat 42 is in heel veel winkels niet te krijgen. Echt? Het houdt bij heel veel winkels, in kledingwinkels, houdt het op bij 40. En dus je moet al op zoek gaan naar winkels voor grote maten. Of je moet het online bestellen, want heel veel merken leveren wel in 42. Maar ik ga geen namen noemen, maar ik heb best wel eens discussie. En dat hangt ook al van het merk en hoe het valt natuurlijk. Dus of de ene keer heb je 42, andere keer 40, andere keer 44. Afhankelijk van je zomerlichaam misschien. Maar het is dus echt oprecht zo dat ik heb daar wel eens discussie. En dan kan het winkelpersoneel niks aan doen. Maar dat je inderdaad denkt, ja, mijn 42 is een hele gangbare maat. Ja. Maar die moet je dan online bestellen. Want ze gaan in de verkoop maar tot en met 40 op een aantal ketens in Nederland. Dus ja, 42 ziet de maatschappij als dik. Ja, ja. Terwijl dat het gewoon heel gemiddeld is. Mm-hmm. Ja. Nou, ja, bij mijn moeder is dik en die is altijd dik geweest in mijn herinnering. Ik zie wel foto's dat ze als jong Blom heel dun was. Maar zolang ik mij kan herinneren, is zij dik. En ik vond het als kind echt vreselijk wanneer ze weer gedreven door nou ja, wat de maatschappij er allemaal van vindt, weer even een tijdje ging diëten. Want dan viel ze een beetje af, nooit veel, maar toch een beetje. En dat vond ik echt afschuwelijk. Want dan was ik mijn moeder kwijt. Ja. Dat was dan gewoon mijn moeder niet meer. Ja, ja dat. Ja, nou goed. Ja, dat heeft mijn dochter ook een beetje. Ja. Ja. Maar ja. Ik weet ook nog van toen dat het, zoals wij tegen dik zijn aankijken, dat heel anders is dan de mensen in Nederland. En wij, dan bedoel ik gewoon mensen die uit Curaçao komen en hier komen wonen. Dus mijn moeder ging dat pas doen toen ze hier was. Want hier werd er iets van gevonden. En ik was ook pas, ik was 20 of 21 of zo, dat ik dacht van, oh, misschien ben ik wel dik. Omdat ik geen maat 34 had. Zoals meisjes van mijn leeftijd doen. Ja. Dus het is ook een beetje hoe we er hier in het Westen naar kijken. Ja, niet op wereldniveau. Nee, maar helaas zijn de Westerse maatstaven gaan wel over grenzen. Helaas. Ja, want ik zie het nu ook wel in niet-Westerse landen. Waar het steeds meer gebeurt. Ja. Hey, en hoe gaat je boek eruit zien? Eigenlijk gewoon alleen maar dik. Foto. Dik boek. En dan met foto's van alleen maar dikke vrouwen, non-binaire personen met quotes daarbij. Waarom geen mannen? Omdat het, zeg maar, het ideaalbeeld, het schoonheidsideaal nog steeds meer op vrouwen en non-binaire personen van toepassing is dan op mannen. Want als mannen een buik hebben, dan wordt dat meestal wel gemoedelijk afgedaan en liefelijk. Ja. Dit is wel een onderwerp, Mona, waar heel veel mensen iets mee hebben. Ja. Of omdat ze zelf dik zijn, of omdat ze iemand kennen die dik is. Zit jij te luisteren? Denk je daar ook van, hey, daar heb ik ook wel iets over? Laat je even horen door te bellen 0800-1121. Of je kan natuurlijk ook een bericht achterlaten in de Radio 1-app. Wat krijg jij allemaal voor reacties als je vertelt dat je met dit boek bezig bent? Dit dikke boek. Nou, ik heb een paar interviews gegeven over dit onderwerp. En mensen denken dat ik dik zijn ga dik promoten. En dat zijn eigenlijk alleen maar reacties, negatieve reacties. Bijna alleen maar van mannen, wat ik wel opvallend vond. En van dunne mensen? Of zeggen, zijn dikke mensen ook kritisch? Nee. Ja, sommigen wel, maar kijk, niemand vindt het leuk om dik. Niemand vindt het leuk om dik te zijn. Nee. En als het zo makkelijk was om dun te zijn, dan had die hele dieetindustrie niet bestaan. Dus ja. Dus. Wat zeggen, want je hebt al vrouwen en non-binaire personen vastgelegd. Ja. Wat zeggen zij zelf als ze de foto's zien? Ja, eigenlijk hoofdzakelijk heel positief. Hmm. Ja. We hebben Jasmin in de app. Die zegt, ik ben afgevallen van maat 48 naar maat 42. Maar het lukt me nu wel om leuke kleren te vinden. Misschien wel omdat ik nu ook blijer ben met mezelf. Mm-hmm. Dat zal je vaker horen. Dat mensen blijer zijn met zichzelf als ze zijn afgevallen. Ja, nou, het is wel grappig. Want ja, ik ben zelf 30 kilo kwijt. Maar 30? Ja. Ik ben 30 kilo kwijt. Waar zat dat dan? Ja, nee, maar ik bedoel, ik ben geen gelukkiger mens, hoor. Nee. Geld maakt niet gelukkig, maar dun zijn dus ook niet. Nee, natuurlijk niet. Nee. Tuurlijk niet, nee. Ik hoop dat jij met al je werk, zeker met dit boek, maar ook het boek waar we het over hadden, Wachten. En je doet nog veel meer, want zoals ik al zei, Mona van den Berg, jij zit nooit stil. Er is altijd wel een of ander nieuw project dat om de hoek loert. Je hebt ook tijdens de Black Lives Matter beweging portretten gemaakt. Die in de OBA in Amsterdam zijn tentoongesteld. Je maakt vaak speciale katernen bij kranten. Ik hoop dat je met al je werk aandacht blijft vragen en krijgen voor die mensen die dat nodig hebben. Dankjewel. Ja, jij bedankt dat je naar de studio bent gekomen. En heel veel succes nog. Dankjewel. Je hoort straks meer over Blue Monday. Wat al sinds jaar en dag gezien wordt als de meest depressieve dag van het jaar. Of nou ja, in ieder geval de meest sombere dag. En, is het voor jou de meest sombere dag? Ja, weet je, ik snap wel dat in deze tijd gedacht en gevoeld wordt. Want het is, de dagen zijn nog steeds kort. En waar het mee te maken heeft is dat Blue Monday. Januari is nog niet helemaal voorbij. Dus je salaris is nog niet binnen. Maar het geld is al wel weer op. En de rekeningen van december, die beginnen nu toch wel. Ja, die moeten betaald het heel worden. Mooi. Die moeten betaald worden. Dus ja, ik snap wel dat mensen dat zien als een somber moment. Maar ik heb het zelf andersom. Ik denk in januari altijd van, oh, vanaf nu wordt het elke dag een beetje beter. Want het wordt elke dag een beetje lichter. We gaan richting de zomer. Ja, ja. Nou ja, ik zin ben in. Ja, nou ja, ik zit er ook zo in. Het is tijd. We gaan zo meteen horen wat voor tips we hebben voor die dag. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. Het is 5:00. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De gijzelingsactie in een synagoge in Dallas is ten einde. Alle bezoekers die werden vastgehouden zijn vrijgelaten en zijn ongedeerd. Eerder vanavond liet de man die de bezoekers van een synagoge urenlang vasthield al één man gaan, maar nu zijn de resterende drie, onder wie de rabbijn, ook vrij. Volgens Amerikaanse media eiste de man de vrijlating van een vrouwelijk Al-Qaeda-lid dat op een luchtmachtbasis in Fort Worth een straf van 86 jaar uitzit. In Australië buigt de rechter zich op dit moment over de vraag of Novak Djokovic het land uitgezet mag worden. De zitting is nu geschorst. Morgen begint de Australian Open, waar Djokovic zijn titel wil verdedigen. Of dat kan, hangt af van het oordeel van de rechter. De ongevaccineerde Serviër had te horen gekregen dat een recente coronabesmetting hem vrijstelling gaf van het strenge inreisverbod van het land. Maar de immigratiedienst hield hem tegen. Een rechter oordeelde vorige week dat de tennisser het land wel in mocht, maar de Australische minister van Immigratie ontzegde hem toen alsnog de toegang. En tegen die beslissing dient nu het beroep. De Britse prins Harry stapt naar de rechter omdat hij bij bezoeken aan Groot-Brittannië gebruik wil kunnen maken van Britse politiebescherming. De regering weigert dat te regelen, ook al biedt de prins aan dat zelf te betalen. Harry raakte zijn koninklijke beveiligers kwijt toen hij en zijn vrouw Meghan in 2020 afzagen van een officiële rol binnen het Britse koningshuis. In Dalfse heeft de ME een eind gemaakt aan een groot illegaal feest. Daar waren enkele honderden mensen op afgekomen. Afgekomen op optredens van onder meer Henk Wijngaard. Volgens RTV Oost was er in eerste instantie een groot feest in een schuur gepland bij het Overijsselse dorp. Maar de gemeente had gedreigd met stevige sancties als dat door zou gaan. Als reactie erop trokken bezoekers en een aantal artiesten richting het gemeentehuis. Het weer tot besluit, het wordt een grijze dag. In de ochtend regent het vooral in het zuiden. Later op de dag in de oostelijke helft van het land. Het wordt 4 graden in Limburg en rond de 7 in het westen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Amber Roner. De zon komt vandaag op om 9:10. We hebben er deze week elke dag zeker een minuutje licht bij gekregen. En ik zei het net al, toen Mona van den Berg nog in de studio was, daar kijk ik dus zo enorm naar uit dat we weer steeds langere dagen krijgen. Mona is alweer onderweg terug naar huis, naar Tienhoven. Maar dat geeft helemaal niks als jij nog iets te zeggen hebt over de onderwerpen waar zij net over gesproken heeft in de studio. De Dikke 10 Plus, het boek. Wil je weten hoe het er kan komen, hoe jij daaraan kan bijdragen? Ga naar haar crowdfunding. Dat kan via Instagram en daar zie je ook al haar andere werk. Ja, en zeker in de eerste foto's, want ik zat ondertussen even te kijken. Mona _ van den Berg is het. En daar zie je ook al de eerste foto's van Dikke 10 Plus. Dus echt de moeite waard. Prachtige foto's. Dus echt de moeite waard om inderdaad te kijken. En ja, we hebben zo meteen ook tips dus voor die Blue Monday. Want ik zat er nog eens even over na te denken tijdens het nieuws ook. Dat ik dacht, ja, ik ben wel toe aan wat langere dagen en weer wat meer zon. Mm-hmm. Maar ik wil het ook niet zo laten dat ik echt helemaal gewoon van het padje ben, omdat er dan toevallig die ene dag gebombardeerd is, de Blue Monday. Ik bedoel, ik vind elke maandag altijd een beetje minder. Ja, want dat ja, is gewoon omdat het maandag is. Maar het is ook, het is niet zomaar gebombardeerd, heb ik begrepen. Maar ja, het is ook maar de mening van één persoon. Alleen dat is wel een wetenschapper die gekeken heeft naar alle factoren die mensen somber kunnen maken. En dat blijkt dat dat op die ene maandag in het jaar allemaal samenkomt. Ja. Dus en het is maandag. En het zijn nog donkere grijze dagen. En je geld is op. En nou ja, en. Ja, dus. Straks tips daarover. En Amber Roner en ik nemen je sowieso langzaamaan mee de ochtend in. En dat doen we ook samen met een creatieve maker die ons wat van haar nieuwe werk gaat laten horen. Muziek. Mm-hmm. De tips hebben we al gehad. En wat we ook als vaste prik eigenlijk willen weten is. Het wordt ja, een beetje ons eigen ochtendritueel ook. Ja, hè? Ja, ja. Want wij zijn heel erg benieuwd, wat is jouw ochtendritueel? Ja, of heb je die misschien wel helemaal niet? Laat het ons weten via de Radio 1-app. Of bel naar de studio, hè, 0800-1121. En ja, de muziek, dat is ook vast onderdeel bij De Nacht is Zwart. De muziek die we met jou willen delen. Dus daar gaan we weer. Hoe vaak zeg je dat wel niet? Daar gaan we weer. En neemt je energie dan juist toe of af nadat je dit hebt gezegd? Het meer zoete duet van twee generaties diep kunnen wij niet vaak genoeg horen. Je hoort Ray Charles en Norah Jones met Here We Go Again. Here we go again. again. I'll play the part again. One more time. All right, Mr. Preston. I've been there before. You know what? I'll try it again. But any fool knows that there's no, no way to win. Yeah. Deze klanken kan je toch amper nog somber zijn. Maar de derde maandag in het jaar is volgens sommigen de somberste dag van het jaar, Blue Monday. Sombere maandag ook wel. Die valt het jaar samen, morgen op 17 januari. En wat zijn jouw gedachten over Blue Monday? En heb jij tips om misschien vrolijker door Blue Monday te komen? Wat doe jij tegen de winterdip? Nou ja, deel het met ons via de Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Dus ik ben benieuwd naar tips om ons deze maandag heel vrolijk gewoon door die dag heen te helpen. En jongerenwerker Diana Huurnik heeft ook een mening over deze dag. Zij werkt bij AVEDAN, een welzijnsorganisatie in Almelo, die mensen helpt en motiveert om hun leven op weg te krijgen. Welkom Diana, goedemorgen. Goedemorgen. Aankomende morgen dus is het Blue Monday. Wat vind jij ervan dat dit de meest deprimerende dag van het jaar wordt genoemd? Ik vind de meest deprimerende dag vind ik altijd wel heel lastig, zo vastgepind op die maandag. Ik merk wel in mijn werk heel erg dat het wel de meest deprimerende periode van het jaar is. Ja, hoe merk je dat? De dagen zijn grauw. De energie is een beetje op, hè? We beginnen de eerste week van het nieuwe jaar altijd helemaal met goede voornemens. Die tweede week houden we dat ook nog vol. En die derde week, ja, dan kakt het een beetje in bij iedereen. Mm-hmm. En dat drukt ook op het gemoed. Ja, dat drukt sowieso op het gemoed. En dan is het en het weer en de korte dagen. Nou ja, en de laatste jaren natuurlijk alle maatregelen die te pas en te onpas ons om de oren vlogen. Dat doet wat met mensen. Nou, is een van de kersverse bewindslieden die gezegd heeft van ja, het is heel vreselijk, maar 2 op de 3 jongeren heeft in deze tijd depressieve gevoelens door de pandemie en de maatregelen die worden getroffen. Hoe zijn jullie bij jullie organisatie, dus AVEDAN, bij die kwetsbare groep betrokken? Nou, wij zijn bij AVEDAN eigenlijk bij alle jongeren in Almelo betrokken. Wij spreken de jongeren op scholen, op straat. Wij zijn echt een welzijnsorganisatie. Dus er ook voor iedereen. Je hebt geen stempeltje of een rugzakje nodig. Je hoeft geen lid te worden. Wij proberen echt alle jongeren in Almelo te zien. En dat kan in allerlei verschillende situaties zijn. En we proberen allemaal hun leven een stukje leuker te maken. Hoe? Hoe? Nou ja, ik doe dat met een team van collega's. De een bij ons is heel erg bezig met talentontwikkeling op gebied van muziek en dans en fotografie. Ik heb een andere collega die is heel erg veel met sport bezig. Ik ben zelf heel veel met allerlei puberonderwerpen altijd bezig. Over seksualiteit, over zelfbeeld. En zo zijn we op verschillende fronten actief. En dan allemaal met een grote grijns op ons gezicht. En de jongeren maar motiveren. Waar komt die drang om te helpen vandaan bij jullie? Dat is... ik denk dat we allemaal ergens in ons leven ooit eens iemand zijn tegengekomen die net even zo'n stukje met je meeloopt. En dat ons, voor mij en mijn collega's, zo van meerwaarde is geweest. Dat je denkt, oh, dit wil ik doorgeven. Dit wil ik teruggeven aan mensen. Je hebt dat wel eens dat iemand wat voor je doet. En dat heeft je zo goed gedaan dat je dat ook voor anderen gaat doen. En ik denk dat daar allemaal, ja, dat zit diep in ons. Je klinkt lekker positief, Diana. Ja. Waar haal jij jouw positiviteit vandaan? Goed, hè? Ja, hartstikke goed, hartstikke goed. Waar haal jij jouw positiviteit vandaan? Nou, ik haal mijn positie echt uit mijn werk. Ik merk heel erg bij mezelf. Tuurlijk, er is een hele hoop ellende in deze wereld. En er gebeuren hele nare dingen, ook in Almelo. Daar wordt regelmatig de krant gehaald met heftige berichten, ook rondom jonge mensen. En toch, dan denk ik, even weer dat momentje met zo'n jongere die de draad weer oppakt. Een jongere die een appje stuurt van, ik heb een schuldeiser afgelost. Of, wil je me helpen zoeken naar een baantje? Door dat samen te doen, ja, daar krijg ik heel veel. Daar word ik al vrolijk van als ik erover praat. Om dingen met ze te kunnen doen, om jongeren te zien groeien. Ja, heb je ook tips dan voor anderen die het lastig vinden om positiviteit in hunzelf te vinden? Ja, nou wat ik dus sowieso, wat ik had, en dat merk ik bij mezelf ook. Op het moment dat ik positief over een ander ben, wat aardig zeg over een ander complimenten geef, dan ga ik mezelf beter voelen. En zo werkt dat bij iedereen. Op het moment dat je aardig gaat zijn naar andere mensen, complimentjes gaat geven. Gewoon eens zeggen, hey buurvrouw, wat ziet u er leuk uit vandaag? Een complimentje over het coronakapsel voor mijn pad. En je ziet een glimlach bij de ander op het gezicht. Ja, dat heeft gelijk weerslag op jezelf. En wat is het mooiste compliment of het laatste compliment wat jij gekregen hebt? Het laatste compliment? Net van jullie, van wat ben je vrolijk op deze... Mm. Wat klinkt je vrolijk? Die kleine dingetjes, ja. Ja. En is het ook oké eigenlijk om wel gewoon die depri-dag te omarmen maandag? Ja, dat is ook zeker heel oké. Wat ik denk vooral belangrijk vind en mee wil geven is, pak de controle. Als jij denkt, ik ga maandag lekker die dag depri zijn, dat is prima. Maar bereid hem dan ook voor, maak er een pyjama-dag van. Ga op tijd naar bed met een lekker warme kruik. Gun jezelf dat dan ook echt. In plaats van boos te worden op jezelf dat je dan niks hebt gedaan of dat het allemaal niet wil lukken. Dan maak er gewoon lekker ook zo'n dag van. Kom nog een compliment aan, Diana. Goeie ideeën heb jij. Ja, hè? Ja. Hey, dankjewel. Nou is het bij ons hier in het Westen, ik geloof dat het door een Amerikaan of een Brit of zo is bedacht, maar bij ons in het Westen wordt gezegd Blue Monday. Maar in bijvoorbeeld India vieren ze juist dat de dagen langer worden. Ze noemen het de winterzonnewende. Hoe komt het, denk je, dat wij hier in het Westen er met zo'n toch wel negatieve blik naar kijken, terwijl ze in andere culturen zich juist verheugen op dat het beter wordt? Nou ja, ik denk dat we dan heel erg moeten gaan graven in onze achtergrond. En dan zit je met het stuk na de feestdagen. Voor ons hebben we natuurlijk, en dan in Nederland heb je helemaal een hele rits achter elkaar. Je krijgt Sinterklaas, dan krijg je Kerst, dan krijg je het Oud en Nieuw zoals wij het kennen. En dat zijn allemaal feesten dat wij vieren als samen zijn. Met familie, met vrienden, met cadeautjes. En dan het grote gat in januari. In India zijn de feesten anders over het jaar verdeeld. En is dat gat misschien minder groot op dit moment? Ja. Ik denk dat we er nog heel lang over door kunnen. Maar er zijn ook allerlei andere mensen die er ook iets over willen zeggen. Dus ik ga jou bedanken, Diana. Voor al je goede tips en je optimisme. Jullie bedankt. Dat je gebeld hebt. Graag gedaan. Ik hoop dat jullie er ook vrolijker van zijn geworden vandaag. Absoluut, nou, van jou zeker. En ik heb net gehoord hoe ik mijn maandagen kan omarmen. Dat ik ook gewoon, als ik maandagen niet hoef te werken, dan begint mijn weekend. Dat ik gewoon met die kruik op de bank een beetje kan gaan liggen Netflixen. Heel goed. Neem die controle, gun het jezelf. En mooie zondag, hè? Jullie ook, meiden. Dankjewel, Diana. In de app zijn ook allemaal reacties. Har zegt, of is het Harry? Misschien nee, Har. Har. Har zegt, iedereen met onevenwichtige moed wens ik veel vaste warmte, liefdevolle grond onder de voeten op Blue Monday en de rest van de 350 dagen van het jaar van de tijger 2022. Oh ja, het jaar van de tijger. Ja. Oh. Ja. Ja, en Hans die zegt, we genieten van jullie. Wat een goede en fijne gast was Mona van den Berg. Nou, dank je wel, Hans. Wat leuk dat je ook luistert. En we hebben ook iemand in de auto onderweg. Ik ben heel benieuwd naartoe. Waar naartoe? Rick, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, Rick. Je komt uit Schagen. Waar ben je naartoe onderweg dan? Ik ben onderweg naar mijn werk. Waar? In de Muiden. Ik werk bij Tata Steel. Mm. En Rick, jij hoorde ons en dacht, Blue Monday, daar heb ik ook nog wel iets over. Wat dan? Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk een hele deprimerende dag. Tenminste, dat zeggen ze. Maar 21 december is natuurlijk de kortste dag van het jaar. En vanaf dat moment worden volgens mij de dagen alleen nog maar langer. Ik meen iets van 3 minuten per dag of zo. Dus nou ja, tel dat maar bij elkaar op. Dan zitten we bijna op een uur. Dat is anderhalf. Het gaat echt heel hard, ja. Want vorige week kwam de zon nog op om 8:47 zoiets. En vanochtend, komt hij alweer op om 8:50. Dus we hebben alweer een paar minuten erbij gekregen in een week. Ja, ik was gisteren toevallig nog aan het vissen. En ik kon gewoon tot 5:30 buiten zitten, om het zo te zeggen. Ja, dat. Ik woon in een soort van winkelstraat bij een markt ergens. En daar ging iedereen vanmiddag de deur uit om 5:00. Het is nog licht. Vanmiddag? Oh, je bedoelt zaterdagmiddag. Zaterdagmiddag. Ja. Ja. Ja, super relaxed. Ja. Hey, maar Rick, heb jij ook tips voor ons? Voor al iedereen die luistert en denkt, oh, ik zie echt op tegen die maandag. Wat kunnen we nog meer doen om zo vrolijk als jij door het leven te gaan? Ja, ik werk ploegendienst, dus ik heb niet echt last van een maandag, om eerlijk te zijn. Maar ja, ik weet het niet. Ik denk dat je gewoon, elke dag is er één. En ik denk dat je er maar van moet genieten. Het beste ervan maken. Ja, voor de een is het heel lang natuurlijk, en de ander is het wel voorbij. Ja, elke dag moet je plukken. Nou, dat vind ik ook een mooie. Elke dag moet je plukken. Dankjewel, Rick. Ja, is goed. En de werk ze, hè? Ja, dat gaat wel lukken. Mooi. Dag, Rick. Merel heeft ook gebeld. En die tipt, check even of je genoeg vitamine D krijgt. Dat kan door zonnestralen op te vangen. Maar je kan ze ook uit een potje nemen. En ik weet dat inderdaad bij een gebrek aan vitamine D kan je ook down gaan voelen. Dus let daarop. Ja. En weet je wat ook altijd helpt? Althans, in mijn geval, en ik hoop bij jou ook, is dat we gewoon muziek luisteren. Want binnen Zwart willen, geloof wij ook echt dat we in het creëren van een hele nieuwe taal. En dus waar jij de bui al voelt hangen, of waar het bevoord kan voelen, zoals bijvoorbeeld op Blue Monday, kan daarachter iets mooier schuilen dan je denkt. En Willem de Bruin, je kent hem van de baanbrekende hiphopformatie The Opposites, zal je er meer over vertellen. Zo goed als hij dat doet. Yeah, donker. Het donker hart verandert soms in goud. Vecht je voor geluk, dan maak je soms ook fouten. God vergeet mijn zondes, want mijn hart is puur. Om te zijn van waar ik kom, dat heeft me lang geduurd. Achter de wolken lag de zon, achter de golven ligt grond. Een donker hart verandert soms in goud. Soms, zijn niet altijd zonder schade. Ik maak mijn moeder aan het huilen. Ik voel schaamte. Heb nooit gepast binnen maatschappelijke kaders. Eeuwig gevecht met demonen. Ik herken mijn patronen. Elke drang naar verdoving is weer de weg naar de bodem. Ging van disco naar disco, van kamer naar kamer. Zelf destructief. Kook een ecstasy en kook nog voor een excessieve modus. En ik ben bang dat mijn kids worden net zoals ik. Liefde, hoop, een beetje geld. Meer heb ik niet nodig. Maar naast geluk speelt pijn. De melodie van het leven. Fouten maak ik in een poging doen vervullen van leegte. Het donker hart verandert soms in goud. Vecht je voor geluk, dan maak je soms ook fouten. God vergeet mijn zondes, want mijn hart is puur. Om te zijn van waar ik kom, dat heeft me lang geduurd. Achter de wolken lag de zon. Achter de golven ligt grond. Een donker hart verandert soms in goud. Soms. Onverantwoordelijk in de liefde, kreeg het voor me kiezen. Ik dacht dat ik never kon verliezen. Veel gezegd wat ik niet terug kan nemen. Hoogmoed werd mijn val, ging door het eerste dal. Toch vond ik geluk beneden. Gevoed met daad in het verleden, iets te defensief. Er voel zo jong al veel ervaringen te negatief. Het is geen excuus voor al mijn daden. Ik probeer niks goed te praten. Ben een held en geen slachtoffer van mijn drama. Met mezelf geconfronteerd, veel gevoelens onverteerd. Moet proberen te vergeven, ook al doet het nog zo zeer. Zit nog vol onzekerheden, zal waarschijnlijk heel mijn leven ook zo blijven. Dat is iets wat ik inmiddels accepteer. Het hart verandert soms in goud. Vecht je voor geluk, dan maak je soms ook fouten. God vergeet mijn zondes, want mijn hart is puur. Om te zijn van waar ik kom, dat heeft me lang geduurd. Achter de wolken lag de zon. Achter de golven ligt grond. Een donker hart verandert soms in goud. Soms. Van Willem. Achter de wolken. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Mijn naam is Amber Roner en tegenover mij Milouska Meulens. En je kan nog steeds appen. Je kan ons gewoon laten weten wat jouw ochtendrituelen zijn. Want wij hebben ook iemand inmiddels gebeld ondertussen om te vertellen van hey, het ochtendlicht, zo langzaam komt de zon op. Nu natuurlijk nog niet, maar het gaat wel gebeuren natuurlijk vandaag. En volgende week is Groningen opnieuw het decor van het jaarlijkse showcase festival Eurosonic Noorderslag. Overdag is daar een conferentie waar de internationale muziekindustrie elkaar ontmoet en in gesprek gaat over de laatste ontwikkelingen. In de avond vindt het showcase festival plaats waar je het nieuwe talent ontdekt voor de aankomend seizoen. Net zoals in 2021 vindt het festival opnieuw online plaats, waardoor je vanuit het huis kan meekijken met de panels en die optredens van artiesten. Een van die artiesten die een optreden geeft via de livestream is de meervoudig bekroonde Amsterdamse vocalist met Namibisch-Belgische roots, Shishani. Shishani, goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd, want je bent net terug uit Namibië, waar je Klopt. Hebt verloofd. Yes, dat klopt. Het was echt een surprise aanzoek voor mijn vriendin. Ja, heb jij het aanzoek gedaan? Ja, ik heb het aanzoek gedaan. Oh, vertel even, hoe was dat moment voor jou? Nou, het was super emotioneel allemaal. We zijn in het noorden van Namibië in mijn moeders dorp verloofd. Dat is iets wat daar eigenlijk totaal niet gebeurt. Want om queer te zijn, gay te zijn, openlijk en ook nog te trouwen is niet iets wat echt gebeurt. Maar goed, ik had mijn nichten, mijn cousins allemaal van tevoren ingelicht van... hey guys, dit is wat ik wil doen. En ja, we zijn super warm ontvangen. Het was heel bijzonder en heel emotioneel ook, omdat het dus, wat ik eerder zei, gewoon niet iets is wat daar eigenlijk gebeurt. En ja, ook wel spannend ik ben dan, of nog niet? Ja, zeker. Zeker weten. Maar goed, ik had er wel een goed gevoel over, omdat ik weet dat ja, mijn nichten en neven, zeg maar onze generatie, de verandering meemaakt en dat mensen veel meer open-minded zijn. Dus ja, het was vooral ook gewoon heel spannend. En ja, we zijn nog steeds in de wolken, dus dat is, ja. Dat is hartstikke leuk. Ja, op een roze wolk. Heerlijk, heerlijk. Geniet er nog even van. En dan straks natuurlijk ook van je huwelijk. Ja. Dat ging over je liefde voor je aanstaande vrouw. Ja. En dan de liefde voor muziek. Wanneer is die begonnen? Eigenlijk, ik denk gewoon in de womb. Mijn ouders hebben elkaar ook ontmoet via de muziek. En ik ben gewoon met muziek opgegroeid. Maar ik denk dat echt de keuze om muzikant te worden, officieel, gebeurde toen ik 16 was. Tijdens een jam sessie. En dat ik gewoon voelde van wauw, dit is echt iets. Dit is zo bijzonder. En wat er gebeurde met de mensen om me heen en mezelf. Het was zo'n moment, een beetje cheesy, maar het is gewoon niet alsof ik het zelf, like, it chose me. Het was niet iets wat ik koos, het gebeurde en het was een soort van heel duidelijk teken. En ik heb het gewoon gevolgd en nu zijn we hier. Wat gebeurde er dan precies bij die jam sessie? Ja, het was, zoals ik zei, het was een jam sessie. Ik was aan het zingen en het was echt alsof tijd gewoon stil stond. En ik keek de mensen aan. Zij keken weer terug naar mij. En het was een beetje zo'n Matrix moment dat je die kogels ontwijkt in slow motion en achteruit duikt. Maar zo voelde, zeg maar, de connectie dat plaatsvond omdat ik aan het zingen was. En dat ik mensen aankeek en dat ik zag wat er met hen gebeurde. En weet je, het ook gewoon energie teruggaf. En het was zo'n, ik had nog nooit zoiets meegemaakt, nog nooit zoiets gevoeld. Dus dat heeft zo'n impact op mij gelaten dat het voor mij, ja, helder was van oké, ik denk dat dit mijn pad is. Mm. En wat is voor jou, wie was jouw muzikale inspiratie, wilde ik vragen? Want ik kan me voorstellen dat jij nu mensen inspireert. Maar wie was dat voor jou op die leeftijd? Op die leeftijd was het zeker Lauryn Hill, ook Tracy Chapman. Ik luisterde ook veel naar Bob Marley. Dus dat waren allemaal artiesten die voor mijn gevoel echt iets te zeggen hadden. Vooral ook gewoon sociaal bezig waren met de dingen die gebeurden in de wereld. En ja, als tiener was het ook iets, weet je, je bent jezelf een beetje aan het ontwikkelen, je ziet wat er gebeurt. Ik was het met heel veel dingen gewoon niet eens. Ik snapte niet waarom het was zoals het was. En het was zo fijn om dat geresoneerd te horen in de teksten van dit soort artiesten. Ook heel veel hip-hop, weet je wel. Mos Def en Common en Talib Kweli. Dus het was een beetje die neo-soul-movement en singer-songwriters en freedom-singers. En zijn dat ook de thema's die terugkomen in jouw muziek? Absoluut, absoluut. Het heeft me zeker gevormd naar ze te luisteren. Maar ik was al van huis uit eigenlijk bezig met kijken naar de wereld. En zien dat er zoveel dingen scheef waren. En daar gewoon niet voor willen settelen. Dat ik gewoon dacht van, het hoeft niet zo te zijn. Is het iets wat wij in stand houden? Ik kom uit gemengd huwelijk, weet je wel. Uit Namibië, nog de tijden van apartheid. Dus voor mij waren die politieke situatie is al heel snel duidelijk. En dat waren dingen die mij gewoon bezig hielden. En daar ben ik eigenlijk gewoon nog steeds wel mee bezig. Ja, je zegt ook, ik kom uit een gemengd huwelijk, een mixed huwelijk. Namibisch en Belgische roots. Welke rol speelt dat in jou, in de muziek die je maakt? Ik denk een hele grote rol. Want ik groeide op in, zeg maar, twee totaal verschillende werelden. Dus de realiteit van mijn vader in België of uit België en mijn moeders cultuur in Namibië. En dan ook opgroeien in Nederland eigenlijk sinds mijn vijfde. Was ik steeds, ja, in totaal verschillende plekken, totaal verschillende culturen. En dan ben je ook een beetje aan het soort code switchen, weet je wel. Je spreekt andere taal, je beweegt je anders, je doet anders. Ja, even voor mensen die daar nog niet van gehoord hebben. Codeswitchen is iets dat vooral mensen met een migratieachtergrond kennen. Of die gewend zijn om met verschillende culturen om te gaan. Is dat je gewoon op het moment dat je met iemand uit zo'n andere cultuur te maken krijgt. Een nieuwe situatie, dat je je meteen aanpast. Hè? Dat je in je lichaamstaal, in de manier waarop je praat, in de beleefdheidsvormen, alles. Ja, precies. En muziek en zeg maar culturen zijn voor mijn gevoel vergelijkbaar met muziek. Weet je, je hebt allerlei verschillende genres met verschillende klanken en gebruiken. Weet je wel? En ik ben super beïnvloed door allemaal verschillende dingen. Heel veel rock geluisterd. Ben zoals Radiohead en Jeff Buckley. En aan de andere kant had ik al die neo soul invloeden. En dan heb ik Afrikaanse invloeden. Veel gereisd en daar ook weer invloeden van. En voor mij is zeg maar muziek maken dan ook echt een soort proces van al die invloeden samen proberen te brengen. In je eigen sound, in je eigen taal. Iets wat eigen voelt en ook een soort reflectie is van hoe ik in de wereld sta. Namelijk als persoon die al die verschillende invloeden ook gewoon vanuit huis heeft meegekregen. En toch een soort proces om weer je eigen taal te vinden. Je eigen identiteit als persoon die uit zoveel verschillende plekken komt. Ik zag jou op de Dam bij een demonstratie. En toen viel me op dat je zoveel talen sprak. Heeft dat daar ook mee te maken? Ja. Ik denk dat de demonstratie ging voor Afghanistan. Klopt dat? Ja, klopt. Ja. Ja, bijvoorbeeld ik spreek de taal niet. Maar muziek is iets wat toch wel universal is. Dus ik denk dat omdat taal ook zo muzikaal is, dat ik daar makkelijk in kan duiken. Weet je wel, dat ik gewoon een andere taal kan horen en een soort van de muzikaliteit ervan. En dan vind ik het gewoon een toffe uitdaging om daar in te duiken en het eigen te maken. Maar dat heeft zeker ook te maken met het feit dat ik heel veel talen moest spreken en dat ik heel veel dingen heb gehoord en geluisterd. Dus dat is zeker een deel van wat ik doe. Ja, en je komt ook met een nieuwe EP, 24 februari, Miss Catharsis. Maar daar maak je ook gebruik van de verschillende talen. Klopt. Ja. Het is voornamelijk Engelstalig, maar het laatste nummer op de EP heeft ook Oshiwambo, moederstaal. En dat was gewoon heel belangrijk om dat ook gewoon erin te verwerken, omdat het ook gewoon een deel is van mij en waar ik vandaan kom. Op andere projecten, zoals Nubby & Tales en zo, heb ik veel meer andere talen gebruikt. Het is veel meer Engelstalig, maar ik probeer toch echt een manier te vinden om die invloeden met me mee te nemen. Ja. Wat wordt het verhaal van de EP? Waar gaan wij over een kleine maand naar luisteren? Nou, het zijn allerlei verhalen, maar het is voornamelijk een soort plek voor jezelf creëren. Dus aan de ene kant kan ik het hebben over liefde in Try of in Build My Home. Gaat het over dat je een thuis creëert in jezelf als persoon. Ongeacht waar je vandaan komt of waar je doorheen gaat of waar je mee struggelt. In Belong to You is eigenlijk een liefdeslied voor de planeet. Omdat ik gewoon zie wat er allemaal gebeurt en waar we heen gaan. En dat gewoon te maken heeft met het niet respecteren waar we wonen. En Manguluka gaat, dat betekent liberate yourself in Oshiwambo, mijn moederstaal. Gaat dus echt over gewoon je plek innemen en doen wat jij moet doen. En misschien sla ik nog iets over. En Minority natuurlijk. Ja, daar gaan we zo naar luisteren. Maar ik wil eerst even van jou weten, want dit is natuurlijk een EP, hè? Dus dat is een voorloper eigenlijk meestal tot een album. Dus wat was vroeger eigenlijk de, hoe noemde je dat? Je had vinyl met twee kanten en dan had je ook een single. Hoe noemden we dat, Milushka? Wat? Als je nog vinyl had. Je vraagt het aan de oude vrouw. Ik kan even niet op het woord komen, dus ik vraag het aan mijn partner in crime hier. Geen idee. Dat er een paar liedjes op staan. Dat had je vroeger. Ja. Nou, dat is tegenwoordig heet dat een EP. En dan daarna dan werk je vaak toe naar een heel album. Is dat ook wat jij gaat doen, Shishani? Zeker. Zeker. Dus dit is eigenlijk gewoon een soort van hoofdstuk uit de reis. En die reis gaat gewoon door. En er liggen nog allemaal songs op de plank die gemaakt moeten worden. Maar dit was een soort van eerste stap. Eerste gedeelte wat geboren moest worden. En dat gaat ook. Catharsis betekent ook zuivering, weet je wel. Door alle emoties gaan, dingen die ook moeilijk zijn geweest om te verwerken. Ja, en er is genoeg nog op de plank wat ze weg moet vinden. Dus daar kijk ik ook heel erg naar uit. Ja, ik kijk er ook naar uit. Maar volgende week eerst Eurosonic Noorderslag. Ik zei het net al in de aankondiging. We kunnen allemaal meekijken. Het is gewoon gratis naar het optreden wat jij gaat doen online. Hoe gaat dat eruit zien? Ja, ik sta daar met echt de gekke muzikanten. Cecile Moyano, Jamie van Hek en Chrissy Kast. En ja, we gaan songs van het opkomend EP gaan we presenteren aan jullie. In een live set. We hebben maar een kwartiertje, dus we gaan echt gewoon knallen. En ja, ik heb er super veel zin in. Ja, en je hebt niet zomaar een band en muzikanten. Je hebt een all-female band. Een band met alleen maar vrouwen. Dat is best bijzonder. Ja, in deze tijden helaas nog wel. Maar dat is zeker iets wat ik heel graag wilde doen. Omdat ik het zo belangrijk vind dat, ja, dat ook vrouwelijke makers, muzikanten worden gerepresenteerd. Zeker vrouwen van kleur. Dat is iets wat je niet zo vaak ziet als instrumentalisten en niet alleen als vocalisten. Dus daar heb ik heel doelbewust voor gekozen. Omdat ik vond dat er gewoon veel te weinig van te zien was om me heen. En meestal is dat dan gewoon zo van, als ik iets mis om me heen, dan wil ik het gewoon maken, wil ik het gewoon creëren. En ik ben super blij, want het zijn echt fantastische mensen, fantastische muzikanten. Dus het is ook echt een groeiproces geweest, denk ik, voor ons allemaal om in zo'n band te zitten met elkaar. Omdat het gewoon een ervaring is die je niet vaak hebt. Ja, dus het is een hele reis met z'n allen. Dus dat is ook gewoon letterlijk een catharsis met z'n allen. Ja, fijn dat jullie dit zo... En dat je het ook zo kan doen zoals je het graag had gewild. We krijgen trouwens een reactie op de vraag van Amber net. Van Bert en Eefje, die laten ons weten dat het de maxi-single was. Oftewel de 12-inch single. Ach, dank Bert en Eefje. Dat is wat we bedoelen, dat heet tegenwoordig een EP. Ja. En even tussendoor, dat heeft verder niet zo heel veel met jou te maken. En toch ook weer wel, Shoshani. Mark van Poppel, die een vaste reageerder is in de Radio 1-app, zegt: welkom op mijn radio, Omroep Zwart. Veel succes. En met Omroep Zwart willen we verbinden, willen we laten horen wat er allemaal nog meer is, behalve, nou ja, het gangbare wat je altijd al hoort op Radio 1. En daar pas jij dus ook bij. En we hebben jou ook uitgenodigd om aan de telefoon te komen, zodat jij onze luisteraars kan vertellen, hoe kunnen ze die zondag nou beginnen? Hoe doe jij dat? Ja, ik qua ochtendrituelen heb ik in ieder geval het wakker worden en dan gewoon een soort word of thanks. Dus dat ik uitspreek waar ik allemaal dankbaar voor ben, voordat ik direct in de rat race spring en naar mijn telefoon grijp. Dan zeg ik gewoon waar ik dankbaar voor ben. Dus dat ik leef, dat ik gezond ben, mensen waar ik van hou, dat ik me gesteund voel, dat ik mag doen wat ik doe, dat ik dankbaar ben voor het muziek maken, voor het mogen reizen, voor, nou, nu is het anders natuurlijk, maar goed. Alles waar ik dankbaar voor ben, dat wil ik uitspreken. En ik merk dat het echt wat met me doet, van even een moment stilstaan. En als ik echt gemotiveerd ben, dan doe ik ook ademhalingsoefeningen van de Wim Hof methode. Oh. Raad ik iedereen aan. Kun je dat zo voordoen? Ik heb dat nog nooit gedaan. Nou, ik zou zeggen, ga lekker naar de app van Wim Hof en probeer het. Beetje raar op de radio, maar je gaat heel diep inademen. En dat doe je dan een minuut achter elkaar. Doe je dat en dan moet je je adem ook inhouden. En dat doe je dan ook 30 seconden of een minuut. En dat doe je 3 keer achter elkaar. En dat bouw je dan ook weer op. Maar daarna merk ik dat ik zo'n heldere geest heb. Het is gewoon alsof ik... Ja, er is gewoon veel meer zuurstof naar je hersenen gegaan. Je hebt gewoon een veel heldere manier om soort van wakker te worden en je dag te beginnen. In plaats van direct te vullen met allerlei onzin wat je ziet, zeg maar, als je op je socials gaat. Dus ik vind het gewoon heel fijn om die ruimte te nemen, dankbaar te zijn. Ook echt letterlijk ruimte te creëren in mijn geest, in mijn hoofd. Want dan stap ik de dag gewoon veel lekkerder in. Ja, en dan pas beginnen met alles wat je zou moeten doen. Dat klinkt alsof je echt wel een ochtendmens bent. Nou, dat is echt totaal niet zo. Maar als ik wakker word, dan wil ik goed wakker worden. Ik ben eigenlijk een nachtuil, dus vaak schrijf ik ook 's nachts. En dan slaap ik laat en dan word ik ook iets later wakker. Maar ja, soms moet je dus vroeg opstaan, zoals hier bij Omroep Zwart. En dan moet je toch iets doen. Ja, wij rammen je wel je bed uit. Hoe gaat je zondag eruit zien? Ik ga me lekker voorbereiden op Eurosonic. En ik ga het ook gewoon lekker rustig aan doen. Ik ga wandelen. Ik moet nog heel erg wennen aan het feit dat het hier zo koud is. Toen ik uit Namibië kwam was het 36 graden. Dus mijn lichaam moet ook helemaal wennen. En ik ga gewoon een rustig dagje nemen eigenlijk. Muziek maken, voorbereiden, wandelen. Nog even genieten van mijn vriendin. We zijn net terug, dus we moeten helemaal schakelen. Dus dat eigenlijk. Dat klinkt als een heerlijke dag. En hij duurt vandaag extra lang, aangezien je nu al wakker bent. Ik spring zo mijn bed weer in. Oké, nou geniet er onwijs van. Wanneer kunnen we je eigenlijk zien op Noorderslagspeel? Ja, zaterdagavond. Ja, dus 22 januari om 22:45 s'avonds worden wij gebroadcast. Ja, supermooi. Heel veel succes daar in Groningen. En nu gewoon lekker terug je bed in. Dank, Shishani, dat je even aan de telefoon wilde komen. Top. Tot de volgende keer. Mooie zondag. Doei. Shishani hoorde je. En haar EP komt dus uit op 24 februari. Miss Catharsis, moet ik zeggen. En haar eerste single kwam afgelopen vrijdag uit. Je hoort hem hier voor het eerst bij De Nacht is Zwart. Shishani met Minority. You got rules telling me what to do. Is there anybody checking up on you? Well, I ain't no fool. I do what I've got to do. Many died for a freedom of mind, for the freedom of you be guilty for being a little bit different from the rest. Come on, come on, come on now, people. Put your Wat zijn jouw ochtendrituelen? Heb je hele gewone of hele gekke, helemaal niks? Doe je aan yoga? Ga je de hond uitlaten? Of neem je een koude douche? Geef je voorbeelden door via een appje in de Radio 1-app. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Je kan ook bellen 0800-1121. En dat heeft Marjolein gedaan. Goedemorgen, Marjolein. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Wat, welke ochtendrituelen heb jij? Nou, ik zat net even te luisteren. Dus ik schakel vrij laat in. Een prachtige single trouwens. Dus ik ga zeker kijken naar de broadcast. Ik ben eigenlijk altijd om 5 uur wakker. Dat komt vanwege mijn werk. Want ik moet meestal tussen 7:30 en 8:30 op de bouwplaat zijn. Oh, ben je bouwvakker? Nee, ja, bouwvakker ben ik. Ik werk in de bouw, ik ben bouwkundige. Dus ik zit op kantoor en maak allemaal 3D-modellen voor mannen en vrouwen die daar op de bouw prachtige grote wooncomplexen en woonwijken bouwen. Ja, zo moet je zien. En jullie dus, de kantoormensen in de bouw, beginnen dus ook vroeg. Wat doe je dan als je zo vroeg uit bed bent? Als ik wakker word, dan ga ik eerst even een kopje thee zetten. En dan neem ik eerst even de ochtendkrantjes door voor zover die online staan. En dan luister ik vaak ook even Radio 1. En dan neem ik ook de tijd voor. Meestal een half uurtje, 3 kwartier. En dan smeer ik mijn boterham en dan ga ik richting mijn werk. En dat is ongeveer 12 kilometer hier vandaan. Het kantoor, zeg maar, waar ik werk. En de bouwputten zijn eigenlijk meer in de Randstad. Amsterdam, Leiden. En dan moet je denken echt aan de grote Phoenix-locaties. Mm-hmm. Als het ware. Maar dus je neemt gewoon heel veel tijd in de ochtend. Dat is eigenlijk jouw ochtendritueel. Dat klopt, ja. Ik heb een boek gelezen van Michelle Obama. En daar vertelt ze ook in hoeveel tijd het kost om de vrouw van een president te zijn. En om ook wat tijd voor haarzelf in te bouwen. Heeft zij dus besloten om elke ochtend om 5 uur op te staan. Zodat je ook wat tijd voor jezelf hebt, je kinderen en rustig aan je dag kunt beginnen. En hoe zit het bij jou? Ben jij vrijgezel of heb jij, net als Michelle, ook een partner? Ik heb 3 kinderen, een van bijna 17, bijna 18 en bijna 21. En de jongste 2 wonen nog thuis en de oudste die woont op een heel mooi appartement. Die is bijna klaar met haar opleiding voor verpleegkundige in de gehandicaptenzorg. En heb je ook een partner? Ja, en die werkt ook. Die heeft een huisraambedrijf, dus die is ook werkzaam in de bouw. Dus het is eigenlijk echt wat je van Michelle hebt geleerd, Michelle Obama, dat jij die tijd voor jezelf even pakt 's ochtends. Ja, inderdaad. Dus ja, dan ligt de rest nog allemaal op 1 oor. Ja, en dan kan ik ook rustig het ontbijt klaarzetten voor iedereen. Dan hoef ik me niet schuldig te voelen als fulltime werkende moeder. En dan heb ik het gevoel dat ik voor iedereen er kan zijn, maar ook voor mezelf. Heerlijk. Ja. Nou, dankjewel dat je ons hebt gebeld. Je bent nu, het is zondag, dus ja. Ik ga zo meteen even op mijn. Ik heb zo'n hele mooie standaard voor mijn racefiets. Ga ik in de woonkamer even een etappe van de Tour de France fietsen. Dat kan helemaal tegenwoordig met apps. Heel leuk. Een hele etappe? Nee, natuurlijk niet. Oh. Een stukje van. Maar dat is leuk met de tv en zo. En dan zie je al wel die bergen. En dat motiveert ook wel weer. Leuk. Maar het is dus zondag en toch ben jij om 5 uur op. En toch ga je dus gewoon aan die dag beginnen. Ja, want ik vind het ook een fijn ritme, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat bevalt me eigenlijk prima. Nou, hele fijne zondag, Marjolein. En dankjewel jullie voor het bellen. Ook. Een goede uitzending. Dankjewel, Marjolein. Wat leuk. Ik vind het zo leuk als mensen gewoon dit soort rituelen hebben. En ook dat die routine hebben. Heb jij dat ook? En dat ons ook even laten weten. Ja. Nee. Ik heb wel eens een tijdje een routine. Maar nee, ik hou het dan meestal niet heel snel, heel lang vol. Maar ik hou wel van vroeg opstaan. Ja. Ja, dat is wel lekker. Ik hou ook wel van vroeg opstaan, maar dan moet je vooral nog even niet tegen me praten. Dus, ja, waar de een net gaat slapen, wordt de ander net wakker. En de Curaçaose zangeres Latanya Alberto klinkt hoe dan ook als een verademing voor de nacht en de dag, dus zowel voor Marjolein als voor Shishani, die net weer naar bed ging. Laat je leiden door de sereniteit van dit nieuwe talent. Wake Up van Latanya Alberto met Emmanuel Wilkins en Bunny Hanna. To me with the example of a tree. You have the tree and her roots are at the very bottom. They touch the soil and are inevitably who you are at the core. She'd say, zo aan het eind van de nacht en aan het begin van de ochtend. Theresia liet ons weten via de Radio 1-app. Goedemorgen, ik luister naar jullie programma. Ik ben dus al wakker. En ik doe elke ochtend om 8 uur de herhaling van ochtendgymnastiek. Dat doe ik 2 keer achter elkaar. En daar voel ik me prima bij. Ik doe het al vele jaren. Vriendelijke groeten, Theresia. Ja. En Theresia hangt aan de telefoon. Jazeker. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor oefeningen heb je vanochtend gedaan? Nou, oh nee, het is nog geen 8 uur. Ja, sorry hoor. Dat geeft niet. Maar welke oefeningen ga je doen dan? Nou, kijk, de ochtendgymnastiek doe ik met de televisie mee. En het programma met Olga Commandeur. Ja, precies. En dat doe ik iedere ochtend om 8 uur. En ik doe ook echt mijn trimschoenen aan, mijn loopschoenen. En dan doe ik alle oefeningen doe ik helemaal mee. En ik moet wel zeggen, het geluid doe ik altijd zacht. En de muziek zet ik erbij aan. Want ik blijf gewoon de kwartier wat ze voordoen, blijf ik gewoon achter elkaar. Ik doe geen rustpauzes ertussen. En daarna ben ik echt helemaal fit en dan ga ik me aankleden en opmaken. En dan kan ik heerlijk de dag weer beginnen. Wat een discipline, Theresia. Ja, goed hè. Doe je dat dan ook Ook in het weekend? Ook in het weekend. Nou, behalve als mijn kleinzoon hier komt slapen, dan doe ik het even niet. Maar in principe doe ik het iedere dag. Wat leuk. Ja. En daarna, hoe ziet jouw zondag er daarna uit? Oh, ja, dat is heel wisselend. Ik ben zondags, ja, dan ga ik altijd een beetje rommelen. Even alle dingen aan kant maken en soms even de gang dweilen. Of ik vind het ook altijd heerlijk om even een stuk te gaan fietsen of een stuk te gaan lopen. En ja, ik geniet ook van mijn tuin. Ik hou van de natuur. Ik luister ook veel muziek. Ja, ik dans ook in mijn eentje. Dat vind ik ook altijd heerlijk. Ik zing veel mee. Ik vind het, ja, ik kan het voor mezelf altijd heel gezellig maken. En dan maak ik een grote kop thee. En dan ga ik er heerlijk bij zitten. En dan geniet ik daar weer van. Wat een levensgenieter ben jij. Ja, dat ben ik zeker. Ik doe leuke dingen. Ik heb leuke mensen om me heen. Ik heb een hele lieve, gezellige zoon met aanhang met twee kleinkinderen. Dus ja, wat wil ik nog meer? En gezonde wel ook nog. Nou, wat heerlijk. Echt onwijs fijn dat je gewoon even ons ook zo vrolijk deze zondag in werkt. Want dan heb je een ontzettend vrolijke open stem. Ja, nou, dat ben ik ook, hoor. Ik voel het ook altijd aan mezelf. Als ik 's morgens wakker ben, ben ik ook echt wakker. En jij hebt zo te horen helemaal geen last van Blue Monday. Nee. Ik heb zo'n gevoel dat wordt je aangepraat. Ik geloof daar ook niet in, hoor. Het zit in jezelf, die vrolijkheid. En ja, mij krijgen ze niet gek met een Blue Monday. Maar ik vind het wel grappig hoe ze er allemaal in meegaan. En ik denk, ja, als je het maar lang genoeg blijft zeggen, dan ga je het ook geloven ook. Nou, dankjewel, Theresia, dat je ons even hieraan herinnerd hebt. En een hele fijne zondag. Van hetzelfde. En de mensen die er wel last van hebben, hoop ik dat ze er een beetje goed doorheen komen. Dat van hoop de Blue Monday. Dat hoop ik ook. We gaan in elk geval ons best doen ook hier. Dankjewel, Theresia. Onze collega's van de EO nemen het na 6 uur over op NPO Radio 1. Fijn dat je wakker bleef. Of zoals Theresia net wakker werd. We zijn er volgende week weer. We zijn nu al benieuwd naar hoe jouw nachten tot die tijd verlopen. Fijne zondag voor nu. En je weet het, hè. We zien elkaar bij Omroep Zwart. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. Het is 6 uur.